urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 19 perc. Jó Isten, már ilyen késő van. A picit rendben az idő. Rohan az idő. Le, hát is érted. Lassan oda a hatos megszólalásunk, gyerekek. Azt nézem. Azért egy jó Jennifer Lopez nem lehetett volna kihajni. Jó, hát gyerekek. Ráadásul, hogy nem az Angel Mama volt. Hát mit történt? Felborult a világrendje, hogy nem Angel Mama, hanem Jenny from the Block, egy 1986-os Csernobil előtti slágerre izítottunk a reggel. Jenny a házban, amikor még szűz volt. Jenny from the Block, igen, az első nagy dalok között. Meg volt egy Madonna is. Arra viszont kellemesen mindenki visszaaludt. Jó, ez nincs ezzel. Jó, bár nekem mostanában csak rémálmaimban jön elő a Madonna, mert hogy rajta is azért, hát az idő vasfoga ugye elég nagy rombolást végzett, és ami nem lenne probléma, mert szerintem ez tök jó dolog, hogyha valaki felvállalja az öregedést, meg hogy szépen meg tud öregedni, csak hogyha közben belenyúlnak ugye a genetikába egyszer, kétszer, háromszor, ötször, tízszer a sebészek, akkor utána csúfdalók nők. Most láttam, ami nagyon durva nőtt, valami 75 éves, 76 éves, és a 40 éve kivette a cukrot a testéből. Láttad azt a fotót össze? Velvet lehozott szállat. Hallod. Felfoghatatlan. De tehát olyan teste van, mint a 40 éves lenne, jön ki a vízből, 76 éves, és azt mondta, hogy 40 éve kivett a cukrot az a nyilván genetika is, tehát ezen nem tudsz mit csinálni. Szóval bőven benne van a nyakig genetika, de kivett a cukrot az étrendjéből, és teljesen átállt valami reform táplálkozása, meg ugye a sport, hát nyilván mozog, szóval azért az karban tartja az ember, és 76 éves a nő, de úgy néz ki, mint Liz Hurley, nem tudom, 43 éves. Láttad azt a szállítást? Az arcán talán kicsit látszik, de van egy olyan kép, hogy jön ki a vízből. Figyelj, az nem érted, hogy lehet 76 éves. Már ugornál, miért fűdő lefedővel? Igen, jaj, nem tessék fázni. 76-77, szóval elvetel láttam, de meglepődtem, hogy mennyire szerencsés valaki alkatilag igazából. Nem tudsz mit csinálni, ha genetikailag olyan arcod vagy, nem öregszel, vagy nem ráncosod, szóval te ehetsz bármit, meg ihatsz bármennyit, ha egyszerűen az arról szól, hogy szerencsésebb vagy genetikailag, vagy nem. Mi lenne, ha kivenném én is a cukrot? Hát hogy néznék már ki, érted? Figyelj, szülött Jason Statham. Nem, mint a fiatal Ellen DeLon és a fiatal Marlon Brando. Nem, egy csecsemő lennék. Minden reggel Móni rakna léde pólyában a küszöbre. Igen, és sírnál, és olyan lenne a bőröd, mint a baba popsia. 8-kor nem kell átpelenkázzalak. Aha. Ja, nem, végül világért se. És akkor nem csak hátulról nézzenek gyereknek. Ne, igen, nem kérdezik meg mindig minden 50-es a villamos a felszállásnál, hogy hé, kisfiú, hol vannak a szüleid. Utazhatsz-e már egyedül a villamoson? Így van, buszvezető úr, találtunk itt egy gyereket. Igen, ezt is megértük, ötzene, szép volt Balimben. Gyerekek, megkenjetek mindent rám, tehát az, hogy a kollégákban semmiféle szolidaritás nincs, és állok az ajtó előtt, csengetek nyomorultul, és senki be nem enged ebbe a rohadmányos előtt. Ne csukjátok már, tök jó fej vagy. Bejövök, és akkor csak így odahúzom az ajtót, de nem kattintom be, mert tudom, hogy... Na nehogy, mert ebből én is... Kérdezem! Aki behúzza az ajtót, és előttem... Mindenkinek van belépőkártya, nincsen, mondom. Nincsen. Ostoba rendszer. Nem szeretem, gyűlölöm, utálok dolgokra figyelni, nem is tudok, bevállalom. Most beszéljünk a rádióra. Nem tudok egyszerűen a belépőkártya. Én az első héten hagytam el. És ugye, hogy jössz be ide a rádióba, kiszállsz a negyediken a liftből, és odaérinted a belépőkártyát. Nekem az nincs meg, fogalmam nincs, hogy hol van, de nem is tudok rá figyelni. Mi történik? Bruttó 3 percet várakozom mindig az ajtót, és várom, hogy valaki megszánjon. Pont egy zene. 2 perc, 3 perc, amit én várakozom a rádió előtt, mert nincs, aki beengedje. Én most nem hallottam a csöngetést. Hát ez az. Beszoktam. Hát, hogy Ani enged be, itt van Anita, akar Anit enged be. Laci sokszor nyitva hagyja az ajtót, azt már megfigyeltem, mert hát tudja, Laci, hogy nincs kártyám. Most Viki jött utánam, és ő engedett be. Felszerelünk egy nagy méretű ilyen macska ajtót, tudod, ami így ahol bekúsz. Nekem az nagyon sok az a kérdés. Eleve úgy indul, hogy kiszárok a garázsba, a kocsimból várjál. Rájöttem, hogy utálom ezt a start-stop rendszert, amivel indul a Lexus, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen úgy ülök be a kocsiba, hogy nem tudom, hol a slussz kulcs. Semmikor, mert ugye ő fölismeri, hogy valahol az autóban. Ez jól, de ez jól. Elég, már megy. Ez elég, már megy, viszont amikor kiszállok a garázsba, és van valami olyan érték, és most van, vettem valamit, ami nem volt olcsó, és benne van a kocsima, akkor elkezdem keresni a slusszkulcsot. De van, hogy 2-3 napig nem zárom be az ajtót. Vagyis a slusszkulcs az olyan helyekre bújik el, hogy nem találom meg, de a start-stop, az felismeri, tehát el tudok vele indulni. Tegnap az egész napomat úgy töltöttem a város számos helyen, hogy nem találtam a slusszkulcsot, sehol nem volt bezárva az ajtó. Tehát beszálltam, nagy baj nem lett, levettem a gyújtást, becsuktam, és ott hagytam, és nem volt meg a slusszkulcs, kiderült, hogy a csomagtartomba, a tenisztáskám mögött valahogy ott van a slusszkulcs. Tegnap este kipakolom a cuccom, átnézem az ütémet, cipőmet, csak megtalálom, suszkosan, de jó, hogy itt vagy. De ma reggelre megint elraktam valahova. Viszont amikor beülök, akkor rájövök, hogy Istenem, ott, hogy induljon, Istenem, ott, hogy induljon, rájövök, hogy ne a másik gatyámban, a itt van az autóban, nem kell visszamennem, föl a lépcső emelet, másik gatya, farmer megnézi. Tehát a kis autó érzékeli. Jól van, kis gazdám, itt van a sluszkulcs. De ki tudja, hogy hol? Valahol anyósülés, beesve két ülés közé, és a középkonzol, lábam alatt, nem tudom. Ezért elemlámpa üzemmódban, mert megint Jodára váltottam, mert nem akartam, hogy kivegyék a kocsit. És áttúrtam a kocsit megint, megnéztem, mert fekete bőrben van, egy ilyen bőrtokban, ami azt jelenti, hogy nem is ismerem meg nagyon, ha az ülésem van, vagy bárhol. Nem. És Joda mód négy kéz le világítva elemlámpával mentem végig, most megint a kocsit, amikor hallom, mert 6 óra 13, már Jenny from the Block, érted, már Cool and the Gang 16 perces remix változata van berakva, hogy vagy ide érjek. Ugye, szóval, főtök két lehetőség van, vagy a kárpitot cserélitek le szürkére, mondjuk, vagy olyan világosabbra. Fehér bőr. Vagy adtok egy olyat, ami, én ilyen analóg csávú vagyok, berakom a kulcsot. És ez működik, nem stúz kulcs, elfordítod, nem van olyan nyitás, hogy csak berakod a kulcsot, és megnyomod a kulcsot, tudod, a magát a kulcsot rakod be egy nyílásba, és csak rányomsz, mint a passzatok is, meg a csomó Volkswagen így indul. Hogy egy ilyet. Mert akkor ott fixelje van a kulcsnak, érted? Nincs ilyen renitens kulcs elhagyás, amiket produkálok. Én rendetlen ember vagyok, nekem ez nem való irány. Belerakom a poártartóba, csak megállok inni, valamit kiveszem. Átrakom, onnan már elindul a varjálás, és mondom, nem mondhatom ott az autót bezárás. Nagyszámok törvény alapján, hogy az 1 millió emberül, aki kb. Hallgat most minket, biztos van egy-két rossz arcú, na most ők így fognak majd beülni Balázs autójába, ha meglátják valahogy, Istenem csak ad, hogy itt legyen valahol a kulcs. Igen. És megjön a startstopba. Istenem ad, hogy itt legyen a kulcs. Na mindegy, erre jövök föl, már nagyon sietek, a kis papucsommal rohanok a lift felé, nyomom a 4-es gombot, így Istenem, parkodom. Istenem, várnak már a hallgatók. Tudom, hogy nem hagyhatom cserben a hallgatóimat, erre mi van? 3 perc áldogálás az ajtó előtt. Nem kezdhet Feri és Jani. Nem rohadhatom el a pénteküket ezzel a hallgatóknak. Nem hagyhatom őket magukra. Hát tudom, hogy ott vakvezet világtalan. Hát, nem lehet, hogy a tíz fiú nálba. Miről mesélnélek a hallgatóknak arról, hogy itt vannak időben? Még anekdotázás lesz meg, jó szuper cikkel keresztül. A múltról, a várakról és sehova nem vezető beszélgetéseket hallanak a hallgatók. Hát mi lesz velem, ha én nem érek oda? Igen, is van. Ehelyett meghallgathatnák, hogy mit utálok. Korán reggel, 4:45-kor már elmondhatnám nekik, hogy a kártyás beengedőrendszert és a startstopot is gyűlöm. Igen, úgyhogy legyen egy egyezményes jel. Légy nagyon szépen, kérlek benneteket. Ha egy nagyon kicsit is szerettek, és tudom, hogy a lelketek mélyíti azért egy kicsit szeretni. Igen, jó, most tudom, hogy azért ott van egy kis motoszkáló érzés bennetek, hogy azért egy kicsit szeretni. Hagyjátok nyitva az ajtót nekem. És gondoljatok arra, hogy oké, Bali. Igen. Előbb kell elkezdenünk a megszólalást. Segítek beengedni téged a rádióba. Jó. Gyere be. Jó. Ne húzzátok be az ajtót, ne legyetek ajtóirigyek. Ne féljetek, hogy valaki elrabol benneteket. Hagyjátok itt, nekem gondoljatok szegények kollégátokra. Oké, rendetlenségem miatt... Meg a hallgatókat, az aktuális Jennifer Lopez szám. És ha nem akartok egy rohadt enjumomát minden reggel 6 óra 12-kor, akkor engedjetek be a rádióba. Figyelj, telefon van nálad ilyenkor? Persze, hogy van. Ha tudom, hogy hol van. Ja, akkor sem. Tegnap ott vagytam. Mondom, ha például itt vagy az ajtó előtt, akkor csinálj valakit, fölhívsz, kimegyünk és kinyitjuk. De csengetek. De hiába csengetsz, mert ide a csengőben ja, nem hallatszik, de mert ez egy süket stúdió. Na jó, de ő mindig csinálja ezt, az apkásáját, izével, áfonyával, meg kökőszivel, meg nem tudom, izé, bobojszival, meg izé, ott rakosgatja, tehát hát csak lehet hallani azt a csengőt. Mindig 10-ből 9-szer hallom. És ma mi volt? Ma is csengettem. Nem, most valahogy, vagy nem hosszam. Elmerültél ma magadban, a gondolataidban. Igazából lehet. Akinek a tejéből lopjak. Tegnap most szóltam Ákosnak. Olvastad, hogy ki hány milliárd osztalékot vett fel, és ez annyira elgondolkodtatott, hogy... Ez magad elé hajtasz. Nézted ezeket az összeget, és azt mondod, úristen, ezt nem érted, hogy van 8-10 ember ebben az országban, aki mennyire szemtelenül gazdagodik, miközben mások nem, és ez annyira elvarázsolt, hogy balit kint áll, hagytad áldogálni. Hogy egy jó szomszéd, és már meg is vagyok, vagy meg is lennék, de hát... Ugye? Hát a pasalakóparkban laknál már te is milliárdos lennél. Közelebb kell egy kicsit, közelebb kell menni a tűzhöz. Na mindegy, legyen ez egy egyezményes dolog. Jó. És akkor kedden tapasztalni fogjátok, drága hallgatók, ti is, hogyha nyílt az ajtó, igen, akkor 6 óra 10-kor beköszönöm. Akkor csak 3 zene. Akkor csak kulöndeg egy 8 perces extra remix. Michael Jackson Thriller 16 perces extra long version 1989. Na ez lesz. Jó? Segítsétek egy kicsit ártatlan kollégátokat. De szegény! Legyen szívetek! Jó van, Bari, elég volt, netto 20 perc magyarázkodás azért, mert elaludtál. Nem, gyerekeket, szeretnélek beavatni benneteket a reggelembe. Hát ez erről szól, olyanok vagyunk, mint egy család. Én elmondom, megosztom veletek. Nyitott könyv az életünk, megosztom veletek azokat a dilemmákat, amivel én most itt küzdök reggel, hogy kis papucsommal mezitlá váltogálok az ajtó előtt. És kopogtatok, hogy a lábú. Jó, van itt valaki, szeretnék dolgozni, engedj már be rohadék. Nyisd már ki azt a rohadt ajtót. Az nem lenne jó, hogyha lenne kint neked, mint egy ilyen... Eldugott kártya? Nem, egy eldugott mikrofon. Tehát, hogy lenne neked ott egy benne vagyok, hogy adjunk ebből webközvetítésben. Kihúznál belőle egy mikrofont, és már ott beszól, már megszólalhatnál ott az előtérben, a lift előtt. Lenne sziasztok, haló, egyetek. Az ablakörök, a pács, a tűzcsap, a nem tudom micsoda, és ott lenne egy mikrofon Balázsnak. Egy pánik gomb, azt megnyomod, és azon már beszólsz. Tényleg van egy ilyen pánik, gyerekek, attól itt állok az ajtóra. Egyrészt nem engednek meg, kettő, nem tudom, a kulcsop, de az adás már megy. Jó reggelt. Kívánom mindenkinek, ma 29 fok lesz. Engedjetek be! Nem, tényleg, benned bízom a te kis pedantériáddal. Oda mész 6 órakor, amikor megjössz. Kinyitod azt. Jó? Jó. Lerakod a gocsi bogyódat, meg a kecske bogyódat, meg nem tudom, és beengedett Ballert. Jó. Jó, szállj meg! Kettől ez így lesz. Jó. Jó? Jó. A 10-ből azt az egyet, amikor nem engedlek be, azt is abszolút. Jó, akkor viszont én csomamát kapsz. Cserébe szólok a Sülcinek, hogy mindig 6 óra 12-kor én csomamátra. Tényleg, jó, ezt megbeszéljük. Az lesz az én bűntém, ha nem engedtek be, akkor 6 óra 12-kor elindul az én csomamat. Jó, jó, jó. Ezt tőlem kapjátok. Tehát kedre már szólok, hogy rakjuk be 6 óra 12-kor. Ha nem engedlek be, büntessük a hallgatók. Sülci, ne felejtsd el, ha nem vagyok itt 6 óra 12-kor. Az én csomama, és 500 SMS fog jönni, Köcsög Jani, nem engedd be. Akarom az én csomamát végighallgatni. Nem érted, hogy szól az én csomama? Ez azt jelenti, itt áll az ajtó előtt. Menj már ki, engedd már be. Te kis bőcs. Jó, oké, okay. Be jó. Van írva. 6 óra 12-kor én csomama. Jó? Jó. Kedden. Meg ez azt jelenti, hogy ez lesz a jeletek, ha itt ültök, hogy basszus, a Bali az ajtóba áll. Jaj, ott lett kint, kimenjük. Na jó, hallgassuk meg még ezt a dalt. Szegény, ott áll az ajtóba, hát szól az én csomama, be kell engedni a rohadt életbe. Na jó van, hogy állunk játékkal? Megnyertük a hetet 3-1. Kb. Ennyi. Nagyon nincs az ember kapálgatni. Tét nélküli vált kicsit a dolog, de hát mindegy. Ennyi, hozzuk, amit hozni kell. Hát hozzuk, amit hozni kell, gyerekek. Hát. Jó. Mese nincs. Mese azoknak nincs. Az egriek, akik most jövő kapcsolatok be, mert hogy tegnap nem hallgattak minket, nagyon szép reggelt kívánunk, és örülünk, hogy újra itt vagytok velünk. Így van, kapcsoljuk is meg őket. Hajrá, Eger! Na, nagyon szeretik majd valamikor szeptemberbe visszatérni oda élőben is. Nem csak civilként, hanem majd egy kitelepülés formájában. Ezt nem nektek mondom, hanem a rendőr szponzorok. Jaj, igen, mennénk oda is. Beraktad 6 óra 12-re az én csomamán? De még hova raknál? Most nem szemkész föl posztít el, hogy én csomam a 6 óra 12-re. Bali bosszúja az ajtóból. Bali bosszúja az ajtóból. Ez lesz. Na jó, elmegyünk hírezni. Jó ébredezetek, drága hallgatók, küldjetek, hogy hogy indult a reggeletek, osszátok meg, hogy mi van veletek. Mi is ízunk egy kávét, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 6 óra után 47 perccel itt vagyunk. Sziasztok. Egy jó kis Justin Timberlake után, és 3 napos hétvége előtt állunk. Pünkösd hétvége. Hogy ez azt jelenti, hogy a hétfő is munkaszüneti nap, vagyis kedden dolgozunk majd először. Ez jól hangzik azért. Jó idő lesz állítólag egy darabig, vasárnap estétől jöhet egy kis ború, úgyhogy a hétfő az talán esősebb lesz, de ez a 2 nap, ez balatonos, velencei, tavas, kitekerős, bringázós, menő lesz, jó? Igen, ilyen jó, abszolút jó idő lesz. Na, akkor a játékunkkal mi van? Hogy állunk? 3-1. Meg vagyunk 3-1, tehát simán hoztuk a hetet. Az azt jelenti, hogy a hetek összesítésében is elhúztunk kicsit, ugye? Uh-huh. 10-9. Egy héttel vezetünk. Aha, az jó. Hát akkor lehet minket behozni. Gyorsan egy-két SMS azt mondja, hogy kora reggel, nagyon jók vagytok, srácok, csak így tovább. Sajnos csak a reggeli első megszólásotokat tudom meghallgatni a buszon, mert Meszfrém megyében nem szóltok. Nagyon jók vagytok, Ramon. Nem lesz ez mindig így, Ramon, kitartás. Nem sokára ott is alakul majd minden. De... Csit egyelőre, nem tudom. Állásinterjúra megyek, de kéne egyet játszani. Szegál küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, mit arra nem gondoltatok, srácok, hogy a sok Angel Mama miatt López én megkapja a kimutatást, és látja, hogy Magyarországon hogy szeretik a zenét. Igaz, reggel 6 és 10 óra között 80-szor játszák le, de szeretik, és jön turnézni. Kérdezi, hát emiatt, ha eljönne, akkor hol itt... lenne? Hát... biztos, hogy kimennénk, és azt az egy dalt meghallgatnánk. Angel Mamát! Megérdemelni, megérdemelnénk az Angel Mamát, igen, kérnénk, hogy hát Angel Mamás pólóba mennénk, hogy ezt nyomja már el nekünk, igen. Na, oké, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk, ki a játékosunk. Halló, jó reggelt, most nincs időszignált adni kivételesen. Hello! Hello, Dávid vagyok. Dávid, honnan hívtál minket, Dávid, hello? Hát útban vagyok, Budapest felé, árut fogok szállítani. Budapestről vidékre. Egy olyan helyre, ahol nem vagytok még sajnos foghatok. Uh-huh. Na, pedig mi... elég közel vagyunk hozzátok. És mit szállítasz? Hát ilyen villamosipari árukat. Uh-huh. Aha. Ők most egyedül vagy? Teljesen egyedül. Teljesen egyedül. De nem hallok melletted zajt? Megálltál, vagy félreálltál, vagy mi történt? Hát persze, annak érte, hogy álljak félre, mert úgy jobb a vétel. Egyébként igen, meg hát jobb is a, jobb is a. És kivel játszanám? Hát én Ferire gondoltam. Nagyon jó. Bárkivel gondolhatsz, Ferire is, persze, igen, természetesen. Rágondoltál, de kivel játszanál? Hát Ferire. Ha már gondoltam, akkor... Na, mehetünk? Készen áll, igen. 3, 2, 1, fire! Azt tudod, hogy megnyertük már a hetet, ugye? Azt tudom. Tudod, miért oda is veled adhatom. Szeretnék? Tessék? Oda is adhatom az ajándékot. Hát, annak nagyon örülnék. Miért velem szeretnél játszani? Választottak? Miért? Azért, mert szerintem te vagy a legkeményebb dió a három közül de ebben a játékban. Te nyerges újfalúi vagy? Én szerint, honnan gondoltad ezt? Anna írta nekem. Tudod, hogy vannak rokonaim? Nyerges újfalú? Igen, egyszer. Ott, ott, ott, igen. Ott igen. Volt az igen. Ott volt az igen. Köszönöm, Bözsi néni. Ennyi. Ezt miattad nyertem meg. Pedig úgy készültem. Igen, így szokott ez lenni, mindannyian nagyon készülünk, aztán egyszer csak kijön az a csúnya, fránya szó a négyből. Na te még szerintem sose mondtad ki, ugye? Dehogy nem. Én egyet hallottam, amikor nem. Egy vak lánya játszottál, és de szerintem akkor is direkt durrantottál be innenet. Nem, azért vesztettem én is játszmákat, ezen a héten mondjuk nem, ez de jó csak, volt. De csak úgy, hogy az időt kihúzták. Uh-huh. Te még nem durrátottál. Nagyon kedves, majd fényez még egy kicsit. Aha, nem de... akartok összejönni a hétvégén valahol? Igen, ígyunk valamit, én fizetek. Jó, jövök a kórhelybe. Jó, gyere. Jó, van, már voltam nálad egyébként. Na, és? Egészségedre. Nagyon jó, minden. Jó volt? Sark tebbet. Jó, nagyon. Jó van, Dávidkem. Jó. Elköszönünk. Rendben, köszönöm a játékot. Szia. Így tehát akkor 4-1. Atya Istenje. Visszatértünk régi önmagunkhoz, gyerekek. Nem adunk most már oda semmit. Pultunk itt az elmúlt fél évben, de most már belendülünk. Ezek vagyunk mi, ez az igazi arcunk. Igen. Húzogattátok az oroszlán bajszát, és akkor most felhúztatok bennünket, úgyhogy nem tudunk adni semmit. Nincs könyöradomány most már. Nincs könyöradomány. Most látom, hogy döbbenetes elmeorvosi jelentés készült Lajcsiról, ezt hozza az egyik újság a címlapján. Mit írnak Lajcsiról? A zenét szállítja, szándékosan mentálisan instabilnak állították be. Lajcsi ellen mindenki összeesküdött akkor. Már az orvosok is. De ez még jó lehet, nem? Ha perlik, akkor ha instabil vagy. Hát, nem tudom, hogy ez most jó vagy nem. Hát neki nem tetszik, ugye? Mert ezt nem ő kérte ezt a vizsgálatot. Igor, az elmeorvos is megvizsgál? Hogy igen, pszichológus. Igen? Kikérte ezt. A tiszta aggyal loptad el az áramot, vagy nem? Aha. Ha loptad, de ezt nem tudjuk lehet csinálni, mert már senki nem tudja szerintem, mi történt valójában. Aha. És ezt mi nem állítunk semmit. Ki kezdeményezte? Jel olvastak így az utóbbi időben Lajcsival kapcsolatban megjelent 10-15 hírt, meg interjút, meg vélekedést mindenféle szempontokból, mindenféle forrásokból, és aztán azt mondták, hogy na most már tényleg kellene egy elmeorvosi vizsgálat. Gondolom, ez a nyomozáshoz hozzátartozik, tudod, az ügyesség így kérhet, a rendőrség azt mondja, akkor legyen egy ilyen vizsgálat is. Általában azért érdekes, mert ugye aki ellenfolyik, azt szokott kérni, uh-huh. Mert hogyha ha te tudod bizonyítani, hogy mondjuk beszámíthatatlan voltál, akkor nem tudnak elítélni. De most nem ők értem, mert azt mondja, hogy ő normális. Igen, de akkor Lajcs is kérhet, nem a tisztelt bíróság ellen egyet, mert hogy vicca verza egyébként azt gondolják, hogy az egyik is téved, a másik is téved, az egyik is részrehajt, a másik is részrehajt, stb. Én megmondom őszintén, egy ideig nagyon-nagyon izgalmasnak tartottam ezt a dolgot, most már ilyen szkeptikus vagyok az egész sztorival kapcsolatban. Lajcs is állandóan azt mondta, hogy jön elő ilyen-olyan bizonyíték, bizonyítékokkal, majd leleplezi azt, aki őt idejuttatta, majd bemutatja az embereknek azokat a bizonyítékokat, amik alapján majd kiderül, hogy ő tulajdonképpen ártatlan, és csak egy áldozata bizonyos eseménynek. Nem nagyon láttuk ezt, vagy nem nagyon hallottuk sehol. Igen, hogy mindig jött ezekkel az összeesküvés elméletekkel, de valahogy aztán elmaradt. Elmaradt a nagy boom mindig, igen. Nem? Jövő héten bejelentek valamit, mához egy hónapra bejelentek, július 12-én bejelentek, húsvétkor nyuszi után az ajtó mögött lesz, majd karácsonykor a fa alá teszem, pünköskör a fára úzom. Amit fölraktatok a gondolóra. Augusztus 20-án a kenyérbe sütöm, de hogy így valahogy soha nem volt ez. Nem hallottunk semmi nagy bizonyítékot. Azt hiszem, most már vége a nyomozati szakasznak, tehát vádemelési szakaszban van, nem tudom, hol tart most jelen pillanatban. Azt hiszem már vége, már nem nyomoznak. Na, majd már látjuk. Ítéletre vár csak? Tessék? Már csak ítéletre vár? Hát igen, hát ez ilyenkor ugye a rendőrség továbbítja az ügyészségnek, vádat emelnek, és akkor elindul a bírósági tárgyalás. Ez még ilyenkor hosszú, első fok, másodfok. Fellebbez, nem lebbez, kíváncsi vagyok. De olyan nagy csönd van most Lajcsival kapcsolatban, nem? Hogy az ügyjel? Nem mondtak most semmit, hogy lopta, nem lopta. Nem tudjuk. Ezért ez is érdekes, hogy valaki tölt, nem tudom, 130-an kárhány napot előzetesben. Azóta se tudod egyébként, hogy valójában most mi történt. Most azt olvastam róla reggel, hogy valami bűnöző áll a háttéreben, akinek a vallomása kapcsán varták őt be. Uh-huh. Egy bűnöző áll a háttérben, aki miatt bevarták. Na, tehát azért az, hogy téged bevarjanak, azért ahhoz kell valamiféle bizonyítéknak lennie. Tehát az, hogy téged meghosszabbítsák az előzetes, mondjuk 30 napról, 60 napra, 90 napra, hát azért és sokat volt bent. Tehát 130 valahány napot. És ez most már közel 2 éve volt, hogy ő bent volt. Uh-huh. Másfél. Már 2 éve kint van? Aha. Tényleg? Úristen, de gyorsan megy az idő. Azóta semmi nem történt. Na mindegy, ha meglátjuk, már kíváncsi. Szervezi a sajtótájékoztatót. Hát, hogy bejelent valamit, igen. Állandóan foglalt a grupa Maréna. Igen, nem tudja oda szervezni. Na jó, oké, azt mondja, hogy a M3-oson picit lassabb a haladás a 84-es kilométernél. Útszűkület van Pest felé, köszönjük szépen. Ezt Viberen küldtétek. De egyébként minden csendes, rendben van. Úgy látszik, már kevesebben vannak iskolában az érettségi miatt, úgyhogy jól lehet haladni. Tegnap Győrben kigyulladt egy trafóház. Lajcsi nem volt ott véletlenül, csébék. Kérdezzek, ne bántsátok. 5 perc vagy 7 óra, jövünk nem sokára. Ide kutat. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggel. Pünkös hétfő előtt állunk, 3 napos ünnepi hétvége. Mindenki már gondolom tervezi a hétvégéjét, a szabadtéri programokat, mert hogy jó idő lesz, úgyhogy tud mindenki menni ki a szabadba. De most tényleg ki tud menni a szabadba, mert tényleg jó idő lesz. És hát 3 nap, azért az mindig jó, hogy úgy indul majd a hét, hogy kedden kezdünk, nem? Nagyon. Az rövid kell lesz úgy. Mire az ember belendül, már csütörtök és már vége is a hétnek. Na, úgyhogy kitartás mindenkinek, aki ma még melózik, aztán mindenki pihenjen. Mindig pihenjen jó sokat. Mit nézem, mit látsz? Na, az esemeseket nézem, de egyébként most azon gondolkodtam, hogy rég volt ilyen, hogy ennyire jó jön a lépés, hogy egész hétvégére. Hát pünkös hétfőre esik? Igen, és fura, hogy húsvét is mindig oda esik. Ebben annyira formabontó. Valami most nagyon zavarba hozott. Ez a pünkös hétfő, megint hétfőre esik? Igen, ez nem fura, hogy megint hétfőre esik. Tényleg tök jó idő lesz, aztán a jövő hétre mondják, hogy egy picit vissza fog esni a hőmérséklet, meg ilyen. Ne öld meg, hát fölhúzom, ápolom, vigasztalom, lelket tartok benne, 3 nap, tarts ki, dolgozz, hát jó lesz, rossz idő lesz. Csak pont ugyanolyan, mint amikor tudom előtt, hogy és mindjárt sötétedik, tehát ilyen időnek a nappal. El is megyek, veszek valami pulcsit, mert olyan hideg lesz a jövő héten. Miért? Ki tudja, hogy milyen idő lesz a jövő héten? Ne viccelj már, Jani, honnan tudnák? Hát azt se tudják, hogy ma délután lesz a vihar, vagy nem. Most is beígérték a keddet, vagy a szerdát, hogy Armageddon, mindenki meghal, elmos. Az eső, és na most ahhoz képest itt sem. Megtelik a Kárpát-medence, újra Pannon-tenger leszünk. Hát mit mondtak tényleg, hogy sárga riasztás, meg hogy 9 megyére tényleg nem tudom mit. Ilyen beteg szegény, cucika. Kis nemecsek még mindig nagyon körül. De nem, nincs semmi bajom egyébként. Hey, már jobban vagyok. Csak az van, hogy egy kicsit még reszel a torta. Fagyit ettél? Nem ettél? Látom. Ettem. Van még a fagyiból tényleg? Nincsen már. mert tegnap nem vitted el, úgyhogy én ezt befaltam, meg elvittem. Aztán nagyon ez 32 gombóc volt, két 5 literes Weidlingban. Mik vagytok ti? Mik vagytok ti ott vadon család? Cukorfüggő ember Jézus már otthon. Isten, ettem egy két nagyobb kanálnyit belőle, és ilyen ha 8 óráig este így feküdtem otthon, mert nem bírtam megbozolni a cukort. Két 5 literes bödön, de elvittél és felfaltál. Jézus Isten. Nem vagyok azért egyszerűek, tehát hazavittem a kis, elmentem itt, van egy nagyon jó kis cukrászda, ami egyébként most ünnepli a 70. születésnapját. Mellé vettél még valami kis... De hát úgy volt, hogy először megvettem a sütit, hazavittem, megettük, és akkor mondanak, hogy este meg még ettek fagyi. Van fagyi? Feltépte a hűt. És rögtön neki esett. Tehát ugye nem, ő nem bockodik, érted? Nem, aztán a gyerek nem hazajött, viccel. Ledobta a táskán. Van mi fagyi? Van enni? Van fagyi? Fagyi? Milyen? És megevette belőle egy fél dobozzal. Jézusom, ti milyenek lettek három, amikor leültök itt tortázni, körbeülitek így a kis vadon család kis asztalkáját ott. 12 szeletes alatt nem kell hazamenni, mi? Tehát 12 szelet tortáznál. Ja, semmi. Hát, 12 szelet. Ja, nem akartalak megsérteni, ne haragudj. Neki se ül. Neki se ül. Micsoda pusztítás lehet ott Apraja falván, nem? Tehát, hogy nekiállnak 6 darab Rákóczi túrosnak fejenként, de jó Isten. Most van egy célpontom egyébként. Tegnap olvastam, direkt nem mondom be a nevüket. A 70. születésnapját ünnepli egy nagyon komoly cukrász dinasztia, és lesz úgynevezett ilyen retro menüjük, ami nagyon felvilányzott engem, mert hogy 600 forintért lehet kapni habos kávét és indiánert. Vagy islert mellé, vagy csokis, vagy citromos minyont, ahogy annó lehetett. És ez akkora feeling szerintem, hogy elmész valahol, és akkor egy ilyen retro menüt végig. Ha nem 600 volt régen az ára. Nem, és pengő. És pengő. És pengő volt. És lesz ez a klasszikus, a habos kávét mindig a klasszikus üvegpohárban. Az. Hát figyelj, én ezt imádom. Ilyen alumínium alja. Az, igen. És jó esetben, hát illetve most mondom jó esetben, mert hogy retroról van szó, alumínium kanállal is. Tényleg. Na, mit szóltok Trumphoz? Mondjátok meg nekem. Ez a bolondhoz? A klíma igen. Hát, figyelj. Félelmetes. Félelmetes tehát, hogy egyszerűen egyébként. Nem érted, tehát hogy tényleg próbálom megfejteni az embert, és rájönni, hogy ő most az egész világot folyamatosan provokálja, és közben meg otthon röhög rajta, meg csapkodja az asztalt az ovális szobába, hogy hát ezt megint beszél, hát megint tele vannak velem az újság, ez hihetetlen, na majd meglátják, hogy egyébként. Vagy ő tényleg ennyit tud. De beszélgetem az egyik haverommal, illetve nagyon jó barátommal, aki kint él Floridában, és azt mondta, hogy az amerikaiak azért imádják Trumpot, meg azért is választották meg, mert olyanok, illetve olyan, mint ők. Tehát egy átlag amerikainak pont ennyi köze van az egészhez, és ilyen emocionális döntések alapján. Egyetlen szikó is. Hájj, felhúzok ide egy falat, azon nem tudok átmászni, minél magasabb, annál jobb. És akkor tudod így az átlag amerikai ezt így azt mondja, hogy hello, ez az, adja, toljad neki, öcsém. És hogy ilyenek? Hogy nekik nem ilyen, hogy hívják őt? Öltönyös, nyakkendős, nagyon komoly, olyan speecheket nyomott politikusok kellenek, akik így egyszerűen értelmezhetetlen, hogy mit mondanak, megért. Meg őket csak az érdekli, ami Amerikában történik. Ami máshol a világon, kit zavar? Hát egy felmelegedést azt úgy hívjuk, hogy globális. Tehát, jó, hogy de hát ez érted. Vagy azt ő nem érti, az amerikai? Ne érted. Igen. Ugye csak mondjuk, hogy miről van szó, mert hát valaki nem tudja, hogy Trump ugye kivezette az Amerikai Egyesült Államokat a Párizsi Klímaegyezményből, amit tulajdonképpen 147 ország írt már alá, és hát nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy mi a cél és mi a kitűzött ugye elvárás, tulajdonképpen az arról szól, hogy az ide belépő államok kötelezettséget vállalnak, hogy a föld légkörének felmelegedését 2 Celsius fok alatt tartják. Igen. Az iparosodás előtti mértékekhez képest, és hát nagyon nagy klímakutatók és ezzel foglalkozó tudósok mondták, hogy ez egy óriási előrelépés és egy nagyon fontos megállapodás, és hát így van esély arra, hogy legyen jövőnk, és fontos, hogy ezt minden ország aláírja. Na, hát ő ebből most éppen kivonult, és kivezette az Egyesült Államokat úgy, hogy az ENSZ-től kezdve a világ vezető klímakutatói politikusok, minek értetlenül áll, hogy atyaisten, hát ne csináld, hát ebben megegyeztünk, végre elindult. elindult valami a szén felhasználással kapcsolatban. És elindult valami, hogy az unokáinknak meg a gyerekeinek legyen jövője. Trump azt mondta, ez hülyeség, és kivezette az Amerikai Egyesült Államokat ebből. Igen, az Egyesült Államok választási rendszerében ugye mindig komoly pénzösszegek forognak. Igen. Tehát azért én nem csodálkoznék, hogyha most egy komoly ipari fejlesztés. Kína is aláírta, ami nagy dolog, ugye az oroszok is benne vannak, tehát Amerika is eddig úgy volt, hogy benne van, tehát tényleg nagy világot vezető gazdasági nagyhatalmak is mondják, hogy az ő érdekük is egyébként, hogy átalakítsák a szénfelhasználást, hogy egészen alternatív lehetőséget keressenek, és nem érgezzük tovább a bolygót. Mert az nagyon jó hangzik egyébként, hogy helyi érdekeket, meg munkanélküliek, meg helyi munkavállalók igényeit figyelembe véve megnyitott például újra szénbányákat, hogy ezzel is egyébként támogassa a saját politikáját, meg támogatást szerezzen magának, de hogy ettől függetlenül nem ez az út. Tehát, hogy ezt mindenki tudja, hogy nem ez az út. Tehát, hogy nem ebbe az irányba kell menni. És az a baj ilyen esetekben, hogy mondjuk egész Európában mi csinálhatunk bármit. Tehát Magyarország is csinált bármit, csináltak ezek a kis államok itt, hogyha az Egyesült Államok nem csatlakozik, illetve hogy az Egyesült Államok kilép, akkor onnantól kezdve meg vagyunk lőve. Hát ugye Amerika, Kína után a világ második legnagyobb széndioxid kibocsátója, ezt ugye tudjuk, ez egy alapvető adat egyébként, csak hogy ez mit jelent számukban, 5,1 millió kilotonna széndioxidot pöfékel a levegőben, de akkor nézzük, mit jelent számukban. 2 India, 4 Japán, 10 Kanada, 15 Franciaország, 46 Magyarország, 154 Új-Zéland. Izland pedig 1007 év alatt bocsát ki ugyanennyi széndioxidot. Tehát ha években nézzük, amit ők egy évben nézzük, az mondjuk Kanadának 10, Franciaországnak 15, Japánnak pedig 4 évébe telik, mire ennyi széndioxidot kibocsát. Felfogadom. És ők léptek most ki ebből, teljesen megdöbbentő módon. Mondott valami indokot, vagy semmi nyilván? Azt mondta, hogy túl drága, és hogy ennél lehet olcsóbb megoldást is találni, és hogy ez sokba kerül az amerikai adófizetőknek. Neki ez egy kampányígérete volt egyébként, ugye például a fal felhúzása mellett az egyik legfontosabb, hogy ezt a pénzt majd ő visszaadja az amerikai adófizetőknek. Hogy ezt most milyen formában gondolja, azt nem tudom. De beváltott, amit ígért. Hát ezért őt a szeretni fogják. Micsoda, hogy? Bevezetik ott is a csokot, így adja vissza biztos. Igen, ugye pont ellentétes az Obamával, ő ugye folyamatosan törekedett arra, hogy csökkentsék az értékeket, és hát komoly klímakutatók tanácsolták Obamának, aki hallgatott rájuk, hogy előzzük meg a katasztrófát, próbáljuk csökkenteni minél jobban, és beállt mögé mindenki. Az oroszoktól kezdve Kína mindenki aláírta. Hát vannak ott egy normális emberek is, ugye például Al Gore volt annak idejének egy nagy zászlóvivője, aki ugye ifjabb George W. Bush ellen indult az amerikai elnök választás során, aztán hát ilyen tisztázatlan körülmények között nem sikerült elnöké válnia, meg hát Obama is. Tehát, hogy így, egyszerűen felfoghatatlan, tényleg. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, mint a víz nedves. Hogy figyeljetek, van, igenis van globális felmelegedés. Hát a saját bőrünkön érezzük, nem kell hozzá tudósnak lenni. Meg tudod, hogy a világ vezető gazdaság és politikai hatalma ezt meglépi. Igen. Akkor a többi is, érted? Akkor most mi a garancia arra, hogy 2 hét múlva Kínában nem őrül meg valaki, és azt mondja, hogy a gyerekek, ha Amerika kilépett, lépjünk ki mi is. Hát ez totál frusztráló az, hogy azok alapján az adatok alapján, amit Balázs is az előbb felolvasod, gyakorlatilag tudod azt, hogy nélkülük te csinálhatsz bármit. Igen. Azt írja egyébként több klímakutató, hogy 16-os tanulmány szerint az amerikai kilépése tulajdonképpen megpecsételi ezt a dolgot, mármint a klímaegyezményben rögzített célokat, tehát vége van. És mondják, hogy a gázok ugye terjednek a levegőben, azoknak nem kell útlevél, hogy átlépjenek a határokon. Tengerszint emelkedés, tengerparti városok elárasztása, tömeges pusztulás, asszály, migrációs válság, halálos hőhullámok, terméskiesés, erősebb viharokhoz vezet. Szimpla tudomány egyébként, ugye, amit Trump nem akar elfogadni és nem akar megérteni, holott látod, hát Magyarországon is látod a szélsőséges időjárást. Persze viharok mindig voltak, de ez nem ilyen formában, a szélsőséges hideget, a szélsőséges meleget, ezeket az őrületes nyári felhőszakadásokat, közben a szárasságot, aztán a havat márciusban, meg áprilisban, meg a 20 fokot januárban. Például, hogy a növény, ami eddig megtermett, az megy fölé éjszakra, tehát, hogy ami mondjuk Szeged környékén jól érezte magát eddig, annak most már nem jó Szeged, mert melege van, és följebb kell telepíteni. Tehát mert a viharról tényleg, amit elmondtál, lehet polemizálni, mert volt 100 évvel ezelőtt is, de azért ez nem egy baj, nem baj, majd, hogyha majd New York, meg Boston, meg New Orleans lesz az új Velence, akkor majd Igen. És nem értik egyébként azt, olvastam, hogy amerikai közvéleménykutatók se, mert hogy 10-ből 7 amerikai egyébként ezt szereti. És fontosnak tartja, és környezet tudatosabban próbál élni. Tehát lehet, hogy néhány szavazójának... Mert 10-ből 7 amerikai nem hülye. Micsoda? 10-ből 7? Igen, 3 nagyon hülye, 10-ből 7 viszont egyáltalán nem. Na jó, hát szomorú, jó, ráférne a világra, hogy jó dolgok történjenek, ez nem jó irány sajnos. Ez nem jó irány. Na mindegy. Megválasztották gyerekek a főnököt. Megválasztották, csak a kezdet. Igen. Hát ez egy gyors 4 év lesz, ha lesz egyáltalán 4 év szerintem. Tessék? Azt gondolod, hogy gyors lefolyás lesz. Azt most már nagyobb mágnások fogadnak arra, hogy nem tölti ki a 4 évet. Már lehet ellene fogadni egyébként, meg kéne tenni egy kisebb pénzt, ami londoni fogadóira, de majd kitölti Trump a 4 évet, vagy nem tölti ki te Trump a 4 évet. Hát most így az orosz kapcsolatok miatt azért egyre jobban szorul a hurok. Igen. Ugye a nyomozás akadályozása, meg hát kiderül, hogy ott a tanácsadóknak, meg mindenkinek volt azért közvetlen orosz kapcsolata. Most már a Nemzetbiztonsági Hivatal, az NSZ is nyomoz Amerikában. Felszólították őket, hogy semmilyen dokumentumot nem semmisíthetnek meg. Tehát mindent meg kell tartani, mert az bizonyítja, hogy Trump és a stábja ugye kapcsolatban állt az oroszokkal. És nem sokára nyilatkozik az FBI igazgatója, aki meg azt mondta, hogy minden egyes Trump beszélgetést felírt. Mert a Trump ugye berendelte magához, és próbálta lassítani, illetve leállítani az ellene folyó nyomozást. Az FBI igazgatónak volt annyi esze, hogy mindent lejegyzetelt, hogy mit mondott a Trump, mit mondott, és most jövő héten vagy ezen a héten van a meghallgatás az FBI igazgatónak, mert egy független, nem tudom, iszonyatos nagy respekter rendelkező ügyész, hogy nem tudom ki, vizsgálja ki az ügyet, aki megvesztegethetetlen, és nagyon sok ilyen ügyet vizsgált már ki. Mindenkitől teljesen független, tehát nem tud presszionálni. Majd eltűnik. Igen, valahol egy építkezésbe belebetonozzák, igen, Kentucky államot. Sajnos, hogy... Nem kell arra sétálni, hát igen. Kicsit balkáni, de lehet, hogy ott is ezek a megoldások. És meghallgatják az FBI igazgatóját is, aki már most jelezte, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy Trump hogyan akadályozta a nyomozást. És mit vetett be annak érdekében, hogy lassítsa. Aztán, amikor nem tudtak, akkor kirúgta az FBI igazgatóját. Igen. Te mondta, hogy ne nyomozzál már, de kell, de ne nyomozzál már. De én az FBI vagyok, te nem vagy rám hatással, mint az amerikai független szervezetként. Akkor kirúglak. Ja, hát akkor igen. Csak most elmegy nyilatkozni. És a Trump meg is fenyegette, hogy ne dumáljál, akkor én is szivárok oktatni kezdek rólad. Irtózatosan nagy adokkapok megy most ott kint. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Berlusconi ott a legnagyobb durranás. Csak Berlusconi orosabb volt. De nem, ő is jó egyék, tehát hogy rövid távon Trump nagyon szórakozott, mert egy Late Night Show-ban vagy egy Ali G filmben, érted, a csávó kifejezetten szórakoztatott, de az Amerikai Egyesült Államok elnökeként. Hát igen, meg hát volt már egy Watergate botrány, meg egy Nixon botrány, amikor Nixon nagyon hasonló módon próbálta akadályoztatni, vagy akadályozni, lassítani a nyomozást. Tessék? Ő ezekről nem hallott. Ki az a Nixon? Én vagyok az amerikai egyesületem. Ki az a Nixon? Figyelj, nagyon jó, hogy egy csoport így... Európában ugye most eljött, volt egy európai körútja, és hát annyira osztották az európai vezetők, hogy néhány azt mondták, hogy nem teljesen értik, hogy mit mondott rám, mert nagyon basic angolt beszél, és így annyira alapszavakat használ, hogy nem teljesen értik, hogy egy csomó mindenről fogalma nincsen, hogy rengeteg mindent kérdez, meg van, hogy az a videó ugye most már bejárta az internetet, hogy vonulnak ott. A mi atyánk vezérünk is ugye ott volt, és vonulnak a és előre tör, és abban a mozdulatban egyébként az emberről minden benne van. Egy kicsit leválasztva, nem tudom, szerint mondta neki valami kellőket. Igen, ugye egy kis medvepuszi. Beállt elé, és a Trump egy kicsit lemaradt, pont az Orbánnal beszélgetett, és lemaradt. És hát látszik az emberen, hogy nem teljesen normális, nem bírja elviselni, hogy ne ő legyen az elsősorban. Olyan rondán, behemmót, ormótlan módon löki félre a másik elnököt, de tudod, csak így a karját megfogja, egy kicsit előnyúl, és így elpattintja, és nem néz rá. Nem nézze el, csak így, mintha semmi nem történt volna. Nagyon zavart mosolygás, nem tudom, szerve, nem tudom, ilyen elnök Macedon részéről is, Macedon elnök részéről. És ő neki az elsősorba kell állni. Így van. És a francia, hogy megszorongatta, Macron, hogy megszívatta, hát ez szenzációs volt. Egyrészt volt a készfogás is, ami nagyon emlékezetes lett. A tökös csávó, hogy elkapta a Trumpnak a kezét, mert ugye a Trumppal nekik volt egy megbeszélésük. Igen. És látszott a Trumpnak az ujján, hogy már fehéredik. és próbálja elhúzni, és a francia elnök így szorította. De ezt azért csinálta, mondta, nyilatkozta, hogy megmutassa, hogy azért egyrészt nincsenek betolva az amerikaiaktól, kettő nem fogják összetolni magukat, három tanulja meg, hogy mi az a regula. És látszott a Trumpon, tudod, hogy úgy próbálja elhúzni a kezét, hogy nagyon küzd a csáv, meg így fogja a kezét. A másik nagyon jó, megy a francia megválasztott ugye elnök a Macron, megy befelé, és a Trump már várja, hogy hozzálép oda először, irányváltással pedig hirtelen, nem tudom, a Merkel ez vagy valaki ez odalép, a Trump meg így áll, és nem ért az utolsó pillanatban. Tehát emberünk rommá szivatta az újra megválasztott ugye francia vezető. Szenzációs. Nagy csörték mentek egyébként ezen az európai körülön. Csak ez annyira óvis, tehát hogy de hogy közben azt látod tényleg, hogy ilyen óvodás kakaskodás megy. Tehát hogy felnőtt emberek az ország vezetői, és lögdösik egymást, hogy ki áll elől. Érted? Tehát döbbenet egyébként, ha belegondolsz, hogy milyen egók, nem? Nyilván az, hogy eljussál ide, hogy őrült egónak kell lenni, meg hát persze azért vagy politikus, mert imádod magad a hatalmat és mindent, ami körül ez, azért nem állsz neki lögdösni valaki, hogy te legyél az első sorban. De ők nagy emberek, tehát hogy a világ leghatalmasabb emberei, tényleg. De ezért érdemes, hogy múltkor így beszélgettünk róla, hogy otthon például ez egy nagyon jó sorozat, az Oliver Stone-nak az Amerika elhallgatott történelme, amiből számomra legutóbb kiderült például az is, hogy George W. Bush-t viszonylag az ifjabbat keveset lehetett fellenni a Fehérházban, mert amikor becsörögtek, ő éppen valamikor valahol a texasi farmján fát vágott. Mert imádott fát vágni, viszont nagyon nem szeretett bent lenni, és papírokat aláírogatni, és telefonokat felvenni, és intézkedni. Ő inkább fát vágott. Hogy ezek az embereket lehet, hogy jobban hogy választják vele meg őket? Tehát, hogy hogy lesz belőle? Tudod. Mert ő inkább fát vágott. Mondom, az lehet, hogy jobb, ha ő fát vág, mint na, jó, lehet, hogy ebben egyébként ezzel lehet, hogy jobban jártunk. Mert még az oroszokat fogadta Trump a Fehérházba, és akkor szóltak, hogy fél, ne dumálj már arról, hogy milyen hadművelet lesz, meg hogy lesz, mert egyébként ott ügynökök dolgozzak, hogy veszélyes. Tényleg ki nem mondja meg senki, és elmondta, hogy mi lesz a következő. És mondták, hogy ezt ne csinálj. Ez nem jó, ez nem. Semmi közük hozzá, kettő nem is érdekli őket. Nemzetbiztonsági adatok. Ne dumáljál, és akkor mondták, hogy nem szivárogtatott, meg nem mondta semmit. Elismerték, hogy jó, egy kicsit, aha, na, egy kicsit hülyeséget beszélt. Ott ül egy ebédnél, és akkor hallottátok, hogy észak-kelet-kelet északról támadunk két Tomahawk rakétával, három nem tudom milyen repülő, és az oroszok így. De nem stékeztek, tudod, hogy köszönjük szépen, Trump bácsi, hogy mindent elmondasz. A hülye megbeszél, tudod. Ha sörözgetni, stékezgetni, vagy bowlingoznál valahol, és akkor csak úgy bedobod, mert éppen nincs a téma. De figyelj, azt mondtam, hogy közben egy milliárdos pacák. Tehát közben azért, hogy ide eljussál, hogy ilyen befektetéseid legyenek, bár nagy simlis volt, én olvastam azért így nagy vonalakban az élettörténetét, iszonyatos simlik, csalások, tehát írtózatos nagy keverés, kavarás, iszonyatos kapcsolatok, de hogy közben azért egy ilyen birodalmat összetenni, tehát azért ahhoz kell némi agy meg intelligencia, ezt nem értem. Közben meg azt látod, hogy a pari össze-vissza beszél, nem tudja a németeket, hogy hány autót gyártanak Németországból egyébként Amerikában, és fikázza a német autógyártókat úgy, hogy rengeteget gyártanak egyébként amerikaiak által Németországban. Országban fogalma nincs az Unióról, a globális felmelegedésről, nem, és lögdösődik egy ilyen politikai... Pont nem ez kell hozzá, az kell hozzá, amit azon a videón láttál, ahogy félrelöki a másik elnököt, és előre lép. Szerintem a Trump pont ezt tudja, és a gazdasági világban is ez vitte előre. Egy kis intelligencia, hogy dollármilliárdos legyél, hát azért azt valamiből meg kell csinálni, ez nem vagyunk sokan dollármilliárdosok. Nem vagytok sokan? Nem, úgy értem, hogy hát a világon nem vagyunk sokan, tehát igen, nálunk is csak egy-kettő van Magyarországon. 2017. június 2-án ironikus felvetni azt, hogy lesz valakiből milliárdos itt Magyarországon, úgyhogy nem nagyon értem. Úgyhogy lassan ő is dollármilliárdos. Hogy egyébként. Hát akkor. Na, tudod, hogy nem az övé. De nem mesélj, megdolgozott nem érte. Igen. Na jó, Merkel 11-szer magyarázta neki, hogy nem tudnak külön megállapodni, mert csak az EU-val tud, és nem értette meg az ember ide, hogy hallgat, erre emlékszik, és mondta Merkel, hogy ne. Hát itt ülünk, Merkel azt mondja, hogy aláírjuk, azt meg. Biznisz, jössz, járt az autót, én hozzak, nem tud. Nem. Ne velem, velünk. Na, azt mondta Trump, az nem érdekli, csak veled akarok, veled. Mondta Merkel, hogy nem így működik, értsd meg, van egy unió. Ja. És mondta, visszajött, és az elnöki géppel egy nyilatkozta, hogy egy csomó mindent tanult ez alatt a körút alatt, hogy működik az unió. Ez nagyon hasznos volt látogatás volt, egy csomó mindent megtudott, amit ő eddig nem tudott. És ezt így a Twitterén, annyira szórakoztató. Picit összetettem a sztori, mint egy használt autókereskedés. Igen, és amikor nyilatkozta, egyébként nagyon unalmas, mindenhol testőrök kísérik, és nem tud autót vezetni, és sok a meló. Ő azt gondolta, hogy sokkal jobb dolog az Amerikai Egyesült Államok elnökének lenni. Kicsit egy sikó a meló. Na jó, oké, ennyi Trumpról. 8:02 perc, jövünk mindjárt a hírek után. Itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt már egy órával. 3:49. Egy óra múlva lesz. Bali találós kérdése, mennyi most az idő? Mit szeretsz jobban, a digitálisat vagy az analóg órát? Digitálisat tudod jobban olvasni? Jó, oda szembe ne, fölfogok. Ne, rakni ne, már egy legyen, egy kakukos óra, de tényleg. Egy jó kakukos óra. Egy egész óra, meg félkor. Az a baj, hogy nem látom, 7:46-ot nem tudom leolvasni a kakukosról, mert ez félkor csipan kettőt, legyen, hét, egész kor meg négyet. Annyira jól mutatna ebben a high-tech digitális stúdióban egy kakukos óra. Érted, mi reggel neked mindig felhúznánk, tudod, hogy a láncot. Mellette egy néni bácsi barométer. Az is legyen az, időjárási néni bácsi barométer. Kint van a néni, kint van a bácsi. Igen. De szerettem azt a játékot gyerekkoromban. Úristen, de jó volt. Budakeszi és Budakeszi útközlekedése olyan, mint az apusom. Beállt, darabos és idegesítő. István, köszönjük. Köszönjük szépen. Nógrádit nem kérdezitek meg, hogy nem esetleg szabad különös migráncsok irányítják Trumpot a Sirius-ról. Csévékültének. Tényleg mi van a tanár úrra? Rége hallottam. Biztos, róla. Hogy nagyon jól van. És a legjobbakat kívánjuk neki. Így van. Trump örökölte vagyonát, nem létrehozta és vesztett belőle. Hát azért ez nem teljesen igaz. Hozzátett azért ő egyébként elég sokat. Csak hát ügyeskedve. Jól csinálja, amit csinál, nem? Ügyes, igen. Milyen időnk lesz, Feri, azt mondd el nekem. Nagyon jó, egészen hétfőig, akkor lesz majd egy pici eső, de sokat nem fog visszaesni a hőmérséklet. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Szokás sos heti polgárpetink lesz? Andy bácsi most csapott a levegőbe. Nem? Yes! Hadd nőjön az osztalék. Ez is lement, jó van, ezzel is bejebb vagyunk. Polgár Peti, már nincs mit leadni, már minden nincs héten adtunk, vagy minden nap adtunk, már Hunadal, Hunafreki, már mi, Hunanyár, már minden lement, nem? Volt. Huna trilógiánkat most csak úgy leadtuk. Várj, a nem, héten. Kettőt adtunk le. Kettőt. Igen? Aha, kettőt adtunk, tegnap meg tegnap előtt. Volt egy Hunadalunk, meg egy Hunafreking. Ja nem, Hunafreking nem volt. Hunadalunk volt. De van freking, hát most mit tudom. A Hunanyár, az hiányzik. Hunanyár. A Hunanyarat nem adtuk le? Nem adtuk. Hát benne nem. Vagyok egyébként 8 óra után. Hát egy kicsit nosztalgiázhatunk. Le van tudva. A sok terápia. Kicsit nosztalgiázhatunk. Kinek sok terápia? Rádiót hallgatóknak? Nem, a főszerkesztő, zenei szerkesztőnk. Ja, hát... Egyre elborult a belmébe. Igen. Már megint. Nem érti. Az elmúlt két napon kétszer harapta át a fogkefejét. Ne, ilyenkor már kormányra szorít rá. Ő már vezet. Már érzi, hogy jön. Mi ez? Hogy kerül ez ide? Mi az? Hangszer? Hogy van hangszer a rádió egyen? Egészik Gilót, és még ez is? Nincs tesztelve a Polgár Peti. Még ez is belefér. Nem értik, hogy szeretik Gilót. Ó, Istenem, olvastátok Tituszt? Pedefi rádió élem? Nem. Hát gratulál. Az egykori programigazgatónkról van szó, a Volt Gorénkról van szó. De most el is vállalta? De hát már lehozták, hogy a Petőfi Rádió programigazgatója, ezt tisztartó Titusz, a Klassz FM egykori programigazgatója. Meg hát a Danubius programigazgatója. Igen. Sok harcunk volt vele. Jó, Istenem, vele kapcsolatban soha nem tudom eldönteni, hogy mit kívánjak a legjobbat az embereknek, vagy a legjobbakat neki. Mert nem ugyanaz a kettő. Én az emberek. Én az emberek oldalán vagyok. Én az emberek oldalán. Humanista vagy. Én nekem sok harcom volt vele, tudod, hogy... Ja, hát nekem meg csak az. De nagy barátkozások voltak ott. Hát igen. Istenem, volt főnökök, ez egy érdekes történet. Olyan érdekes egyébként, hogy tényleg azt szokták mondani, hogy kicsit ilyen közhelyszerű, ilyen frázis pufogtatás tényleg csak, hogy már unalmas, és mindenki hallotta, hogy az idő megszépít mindent, de nem. Na, mit nem tudom. Azért, hogy olyan hülyék vagytok, a Hunadal nem volt, leadtátok a Hunanyárt hétfőn, egy törzshallgató katakülte nekünk, a Hunadalt nem adtátok. Jó, hát ott a legalább figyelsz. Kérdez valaki, Trump is gázszerelő? Na jó, van. Napórát az írás tudónak ezt írta. Ha jó, a felhős az ég, akkor itt fogunk állni hülyén. Az meg a másik egyébként. Itt áll ma már, Jani. Itt áll egy jó vizet, mentél már ki? Nem, de egyébként le kéne valamivel fújtanom ezt a kis zabot, ami te most... Te figyelj, olyan víz, ozmózisos vagy mi az. Nem mondod. Képzeld el. Megyek ki, mondom, mi az Isten, hát eddig volt csapunk, semmi baj, jött belőle a jó víz, van egy másik csapunk ugyanarra az izére, ugyanarra a lefolyóra, és ha kinyitod, és ez maga a csoda, ezt hát, hogy lehet ja, meg. Az a másik csapat az mellett, az új csap? Igen, az nem a mosogató szeré, mert először azt hittem, hogy tud úgy van, mint menő mosdókban. Azt hittem, hogy az ozmózis, ez egy kevésbé ismert hozivaszban lemez. És még neked sincs meg, hogy menő mosdókban van úgy, tehát, hogy van egy ilyen kis fém ív, azt megnyomod, abból jön a szappan, és akkor megmosogatod. Én is próbáltam nyomkodni a tetejét, mondom, elmosogatok. De híg ez. Igen, de híg és nem habzik. És akkor van már tisztított vízünk? Gyerekek, hát vártam fél évet, nem lett. Úgyhogy akkor meghívtam erre a rádiót. Hát igazi úr vagy. Vendégeim vagytok ezentúl, és mindenki, aki azt fog írni, már senki nem fog írni, mert ez 3 hónapig konkrétan ihatatlan, meg kell, hogy szokd, utána viszont már nem tudsz más csinni. A vendégeim vagytok. Nagy vonalú voltam, és gálás. Ide hívtam egy embert, és 6 órát hát a félétig beszereltem. 3 hónap múlva, hogyha ihatatlan. Ugye? Most nem jó, hagyjátok ki, akkor augusztusba kezdjetek el. Elszégtek ki, jó, aztán majd augusztusba iszunk belőle. Fé, most tényleg a vendégemre a rádió gyerekek. Meghívtam. Én nem, nagy vonalú vagyok. Nem, nagy vonalú. Nem is kértem számlát, nem is számoljuk el. Andy bácsit nem helyük víztisztítóval, kell elég naftan magángépbe. Nem mondjuk, hogy hát bácsi, egy ozmoszos víztisztító még volt itt, 8000 forintért fogom. De ez nincs kerozinárban. Ez az én ajándékom. Ez az én ajándékom a rádiónak, hogy egy kicsit tisztább vizet így. Atok nincs baj a magyar csapvízzel, meg a pesti csapvízzel, tök jó, csak én ezt szeretem, úgyhogy váljon egészségetekre. Minden egyes kortynál gondoljatok Bali áldásos közreműködésére. De azt mondtad, hogy 3 hónapig keserű. Nem annyira vészes egyébként, nem annyira vészes. Nagyon más, mint a csapvíz, de meg lehet szokni. Meg lehet szokni. Csak mondom, hogy minden kiszűr. Például meleg víz nem jön belőle, csak hideg. Hát ez a hideg vízre kötöd, igen, a meleg vízre nem. Te rohadék, hogy még ebbe is belekötsz, érted? Tehát, hogyha te akarnád csinálni a teát magadnak, és úgy vagy vele, hogy már meleg vizet engedsz ki, mert az könnyebb fölforralni, akkor nem tudsz. Jó, nem de, tudsz meleg hát akkor vizet. Majd a rendes csapvízből mellé engedek. A fele-fele arányban, akkor az már majdnem tisztított víz. Félegészség. Félegészség. De figyelj, jó, ez gálás volt. Köszönjük szépen. Váljék egészségetekre. Nem, hát vártam egy ideig, vártam, hát a megszámnak, de ezt kezdek veszíteni a presztízsemből. Mondom, hogy a grillezőt is egy fél éve ígérik a teraszra. Ja, de azt most a te is tegyetek bele valamit. És jó címet írtak rá? Hegyalja 7-13. Nem kértem számlát, én nem kérek számlát. Nem garasoskodom, érted? Én nem számolok el 1-2000 forintot. Most a vendégem volt a rádió erre. Nem úr, aki nem pazar, ért. Ennyi. Mi van? Hát, hogy nem kér számlát, nem kéri el, aha, nem számolja el. Így van. Ha? Azt mondja, hogy tessék. Ha? Fokos, de két telekosztod meg kíváncsiak. Hogy? Aha. Jó. Hogy milyen? Ebből csinálta már a teát Viki? Nem, vagy a régiből? Az idő alapján nem tudom. Akkor ha a régiből még hosszan iszom. Minden csepjét bélyel. A csapvíz megmarad, tehát a csapvízed megmarad. Tehát nem a csapvízre lett rákötve, tehát marad a rendes csapvized, csak egy külön kis falikútból jön a tisztított víz. De marad a csapvized. Tehát akarsz, akkor így ezt a klóros vackot. Ott marad. Tehát... Mondjuk lehetett volna egy stílus érzéket, tehát hogy nem egy egyszerű ilyen krómozott csőből jön ki, hanem mit tudom, egy ilyen pisilő kis fiú. Egy brüsszeli kisfiút. Egy ilyen kis reneszánsz falikútból, ahogy ott fogja a kis bröcsét, egy ilyen kisfény, kis manneken pisz, és akkor itt tolja nekünk bele pohárvizeket. Keserű. És akkor legalább látod, érted, hogy mitől, jutott eszembe. Érted, hogy mitől keserű. Ha lehúzod a gatyáját, igen, akkor elkezd pisilni. És hátul van egy sárga kis led, ami megvilágítja az egészet, és úgy tűnik, mint a sárga lenne, pedig nem az. Igen. Na, szóval a vendégeim. A vendégeim vagytok erre, jó? Istenem! Hát, köszönj, vagy nem. Ez, figyelj meg, még nem tudjuk. Fog na, még kérni valamit ezért. Nem kérek semmit. Hát, teszem pontosan. 8 óra jövünk vissza mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... A magyar leány szalagot tesz hajába, és tízik, ha benne van a bajába. Ne belekapaszkodok én a szalagba, édes rózsám, hadd tegyem be varogofozomba. De lehetítőt már a zóra, de szép mi a VHO-re. Let's go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. És hát háromnapos ünnep előtt vagyunk, ugye hosszú hétvége lesz, úgyhogy jó. A Polgár Petit kéne lecserélni, az én Joe mamára. Azt mondja, hogy Petinek ez a legjobb száma, egy hallgató, törzshallgató. Huna nyár szerdán volt, nem hétfőn, köszönjük szépen, viszont a Hunadal még szerintem nem volt, úgyhogy akkor így vált teljessé a trilógia. De szeretem, köszönöm, fiúk. Ezt Tom küldte nekünk. Viberen is üzenet, jött üzenet, nagyon jó, srácok, csak nem félrecsúszottak ezeket, aki ilyen zenét adtok, vagy mulatos DJ-t fogadtatok, ezt Éva küldje. Bármit mond a zenei szerkesztőtök, mi magyarok szeretjük a nótát és a magyar zenét, szeretünk mulatozni, no! De jó kis SMS, de jó, szeretünk mulatozni, no! Szeretem az ilyen, igen, jó hangulatot árasztó SMS-eket, igen. A Feri akkor énekli élőben, és nagyon úgy hallani. Nem, az a Feri hangja van a dalban, de nem ráénekel, csak bőleg hangosan, de én mit hárman énekel. Mert régben mind a hárman benne vagyunk. Egy mikrofonnal vettük, én álltam legközelebb. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, de muszáj erről is beszélnünk, ugye, sokakat érint, vagy érinthet. Ugye hát 112 igen és 56 nem szavazattal kedden elfogadta a parlament a köznevelési törvény azon módosítását, talán mindenki hallott róla, főleg akinek gyereke van, szerintem azt figyeli a történéseket, amely ugye 2018-tól megszünteti annak lehetőséget, hogy a tanulási nehézségekkel, diszkalkulia, diszlexia enyhébb formáival küzdő gyerekek bizonyos tantárgyak esetén felmentést kapjanak. Hát ajgetosz törvénynek mondják, mindenki erről beszél, és ha valakinek is gyereke van, ne gondolja, hogy nem érintett, mert egyszerűen potenciálisan áldozat lehető, és még nem derült ki az óvodában a gyerekéről akár, és nem kívánjuk senkinek, hogy diszkalkuliás, diszgráfiás, diszlexiás legyen, enyhébb formáival küzdjön. Viszont ugye, ha iskolába megy, akkor azért ez gyorsan kiderül, vagy már óvodai előkészítőben. Miről szól a törvény tulajdonképpen? Ugye egyrészt a módosítás lehetőséget ad arra, ami számomra teljesen érthetetlen, majd ennek is utána járunk, hogy megfelelő szakember hiány sajnos, ne csak a gyógypedagógusok, hanem szakképesítés nélküli pedagógusok is foglalkozhassanak ezzel a problémával és a gyerekekkel, ami nyilván egyfajta emberhiány pótlására szolgáló intézkedés, de hát valójában nem megoldás. Kettő, ugye tulajdonképpen a tanulási nehézségeknél a gyerekeket ugye hát felmenthették, vagy segíthették bizonyos tantárgyakból, megóvták őket a rossz jegytől, vagy szóban vizsgáztatták őket, ha például nem tudott olvasni, vagy ugye írásbeli értékelést kaptak, tehát kvázi nem kellett attól szorongani, hogy egyébként az élet más területén jól teljesítő diákok, akik jók más tantárgyakból, ha diszlexiások, diszkalkulások, akkor egész egyszer rossz jegyet kapjanak, és ezzel szorongóbbá, neurotikusabbá váljanak, és hát rányomja a hangulatát ugye a többi napjuk hátralévő részére, ahol ugye több tantárgyat tanulnak. És itt nem csak ugye a kedvről van szó, hanem adott esetben arról is, hogyha mondjuk egy 14 éves gyerekről van szó, aki tovább szeretne menni mondjuk valamilyen középiskolába, vagy gimnáziumba, vagy később esetleg, hogyha ha mondjuk valamilyen felsőoktatási intézményt választana, és oda beszámítják azt a bizonyos pontszámot, amit ezért a tantárgyat kapna, akkor adott esetben mondjuk egy továbbtanulási lehetőség azért hiúsol meg, vagy egy jobb iskolába való bekerülés, mert hogy nem veszik figyelembe azt, hogy egy diszgráfias vagy egy diszkalkuliás gyerekről van szó. Rossz képzeld már a gyereknek a fejlődését, aki egyébként eddig 4-es volt matekból, mert azt mondták, hogy oké, nem annyira megy, de értjük, a saját szinteden 4-es vagy, most egyszer csak 2-es lesz holnap. Igen, és dermesztő ugye az indoklás, amit mondanak, hogy azért törlik ezt el, és azért szüntetik meg ennek a lehetőségét, hogy ne jegyet kapjanak, hanem máshogyan értékeljük őket, mert hogy akkor így jobban lesznek majd motiválva, hogy ezt leküzdjék. Na most, akinek van diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás gyereke, vagy tanulási nehézséggel küzdő gyereke, az tudja, hogy ott aztán a legkevésbé a motiváció hiányzik. Tehát a szülő elképesztően küzd, a gyerek hihetetlen kudarcélmények közepette próbálja a lépést tartani egyébként a többi gyerekkel, és rettenetesen szégyeli magát, hogy nem úgy olvas, nem tud olvasni, nem úgy számol, nem látja a betűt, nem érti, amit olvas, inkább megtanulja a szöveget kívülről, csak ne kelljen olvasnia. De itt nem arról van szó, hogy ők nem akarnak, vagy nem tudnak, hanem bizonyos nehézségeik vannak. Szó sincs erről. Tehát nem, itt nem lustaságról, meg szülői hanyagságról, meg pedagógusi hanyagságról van szó, hanem ezek a gyerekek külön képzést igényelnek, gyógypedagógusokkal, szakemberekkel, akik foglalkoznak vele, és évek alatt felzárkóztatják úgy, hogy egyébként a diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia maradandó, állandó, kikezelhetetlen állapot, tehát javítani lehet, de van olyan, aki élete végéig hordozza ezt a betegséget, és egyszerűen nem tud belőle meggyógyulni. Tehát itt nem is is arról van szó, hogy valakivel foglalkozunk egy évig, és akkor fölzárkozik majd matekból. Nyilván a gyógypedagógusok, ha együtt dolgoznak a tanárokkal, az is szerencsés helyzet. De most nem gyógypedagógusok fognak együtt dolgozni, hanem kik? Sima pedagógusok? Sima pedagógusok az ember hiányért. Na most ugye mi lenne a feladat, hogy te megtanítsd a gyereket arra, hogy együtt éljen ezzel a hiányosságával, de beilleszkedjen, de legyen tovább kedve tovább tanulni, hogy érdeklődő maradjon, hogy ne segélyeken tengődjön majd, hanem egész egyszerűen értékes felnőtté váljon, és tehát a munkaerőpiac majd valahol felszippancs, azért, mert egyébként kiváló kreatív elmek, csak bizonyos tanulási nehézségei vagy tanulási zavarai vannak. Igen, attól függetlenül, hogy te mondjuk nem tudsz megbírkozni mondjuk egy törtel, attól te még lehetsz az élet más területén egy nagyon sikeres ember. Én majd max nem te állítod ki a számlát, hanem az asszony. Igen, és ott ne felejtjük el, hogy ezek a gyerekek azért nem arról vannak, tényleg nem arról van szó, hogy nem akarnak tanulni, meg renitensek, meg verekednek, szóval hanem van ez a nehézségük, illetve hát azért ők más tantárgyakból közben kiválóan teljesítenek. Tehát, hogy remek, sokszor remek agyakról van szó, akik tényleg ügyesek. Csak vannak bizonyos nehézségek, ami nem megy nekik. Hát gyakorlatilag, amit elmondhatom, az én lányom ugye diszkalkuliás, amiről egyébként papírja is van, tehát szó nincsen arról, hogy minden más tantárgyból nagyon szeret tanulni, de egyébként a matematikát azt hanyagolja, hanem nála sajnos előjött ez a probléma, mi nem kértünk felmentést egyébként az osztályozás alól, a gyereknek folyamatosan jöttek az eredmények, kettesek, hármasok, stb., de úgy voltunk vele, hogy foglalkozzon vele, tanuljon vele, amíg a képességei megengedik azt, hogy mondjuk ebből ne legyen komolyabb hátránya, érts például a felvételénél, a gimnáziumi felvételénél, addig nyugodtan osztályozzák le, semmiféle probléma nincs ezzel. Ki mondta ki rá azt, hogy ő neki ez megvan, és ki adott igazolást? Hát erről az iskolában észreveszik. Így van, és akkor te elviszed egy szakemberhez, a szakember pedig felméri azt, hogy mekkora a probléma, és utána vagy kiállít egy papírt arról, hogy ténylegesen itt egy ilyen problémáról van szó, tehát ténylegesen diszkalkuliás, vagy sem. A Virág esetében ez bebizonyosodott, hogy teljesen egyértelműen diszkalkuliás, amit aztán most például, eddig mondom, nem kértünk felmentést, de a gimnázium felvételére már megkértük, ugyanis az a kettes matek nagyon lerontotta volna a jegyét, és adott esetben az ő felvételébe került volna. Tehát nem vették volna fel az iskolába, és hál' Istennek egy olyan gimnáziumot találtunk, ahol ezt figyelembe vették. Itt akkor te is érintve vagytok. Abszolút. Egyébként abszolút. Rengeteg szülő, hát és rengeteg gyerek, persze. Itt van Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnök. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Valóban ennyire drámai ez a törvény, mert itt közben látunk azért már közben finomítást is. Hát nézd, nem véletlenül lett ennek a törvénynek nagyon gyorsan tajgatott törvénye neve. Ugye tajgatott, azt tudjuk, azok, hogy Spártába oda tették ki azokat a csecsemeket, akik valamilyen szempontból nem feleltek meg, sorsukra hagyták őket. Itt szintén ezzel a veszéllyel kell szembenézni ezeknek a srácoknak, akik legtöbbje ténylegesen olyan helyzetben van, picit módosítani, csak az, amit ön mondott, hogy ez nem betegség, ez egy állapot, nem lehet belőle kigyógyulni. Valaki diszlexiás, diszkalkuliás, ezt elmondtuk. Élete végéig így marad, igen, tehát ez nem gyógyítható, kezelhető, lehet vele bánni, lehet vele finomítani. Olvastam a Facebookon Dragomán Györgynek a levelét, nyilatkozatát, bejegyzését, ő aki szintén és ugye a legnagyobb íróink egyikévé vált. Tehát ez kezelhető mindenféleképpen. A legnagyobb probléma az ott van, amit a Jani mondott az előbb, a saját gyerekét illetően, tehát a numerikus értékelés. Tehát ezek a gyerekek ott vannak benne az órán, tehát nem mennek ki a folyosóra, lógnak a nyelvórákon, nyelvtanórákon, matematika órákon, hanem ott vannak, bent vannak az órán, megkapják a tananyagot. Más kérdés, hogy hogyan tudják feldolgozni, de ott vannak. Most az értékelésük ez idáig szóban, illetve írásban készült el, és nem numerikusan. Azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként a ténylegesen diagnosztizált, az a szakértői bizottság által ténylegesen diszesnek minősített gyerekek valójában megkapják, még továbbra is megkapják ezeket a felmentéseket, de ők lényegesen kevesebben vannak, mint azok a úgynevezett BTMS, beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros gyerekek, akiknek ebben a zavar mögött nagy valószínűséggel, és ezt minden esetben megerősítik a szakértői bizottságok, hogy valószínűleg ott már a diszkalkulia, a diszgráfia, a diszlexia, a gyanú. Hát igen, mert ugye más a tanulási nehézség, és más a tanulási zavar. A tanulási zavar az, ami a diszlexia, a diszkalkulia, a diszgráfia, és van a tanulási nehézség, ugye? Akkor ez a kettő vonatkozik. A kettő nem ugyanaz. Így van, ezt a nehézséget okozhatja ez a gyanú. Na most ennek a szakértői bizottságnak a jelentése alapján idáig az iskai igazgatója eldönthette azt a pedagógusokkal egyeztetve, hiszen ugye a pedagógusoktól indul el, és a pedagógusokhoz kerül vissza ez a helyzet, ez a probléma, hogy akkor most felmentél előtt a numerikus értéket alól, vagy sem. Most ezt a lehetőséget ez a törvény most elveszi. Na most az a megalapítás kijelentés, nem tudom, valamelyik államtitkár mondta talán, hogy a numerikus értékelés jobban motiválja a gyerekeket, mint a... Hát ez volt az alapvető indoklás, igen, hogy jobban motiválja a gyerekeket és a szülőket, igen. Nem nagyon szoktam ilyet mondani, igyekszem most is jelenteni, de ez egy alapvető pedagógiai hozzá nem értésről tanúskodik. Tehát a gyereket nem az motiválja, hogy a folyamatosan az a szembesül, hogy rosszabbul teljesít, mint a többiek, hanem éppen a pozitív megerősítésre van szükség. Ez erre nem alkalmas. Igen, közben itt az oktatási jogok biztosa pedig már az eduline.hu szerint nyilatkozott. Ári Tamás Lajos azt mondja, hogy a HVG-nek elmondta, hogy jogszám említett BTMN kategória nem fedi le a sajátos nevű igények kategóriát. Az előbbi egy nehézség, az utóbbi ennél már több zavar. A diszesek sajátos nevelési igényű kategóriába tartoznak, és rájuk állítása szerint nem vonatkozik a törvény. Hát nézd, az oktatási jogok biztosa, neki az a dolga, hogy ezt aztán pontosan tudja értékelni, én nem vonom kétségbe az ő kijelentését, de még egyszer mondom, az ilyen diagnosztizált eseni gyerekek száma lényegesen kevesebb, mint a gyanús gyerek, az eseni gyanús gyerekeknek a száma. Ezelőtt néhány évvel az iskolákban volt egy nagyon nagy rovancs, amelyik azt a cél szolgálta, hogy szűrjük ki azokat, akik azok, akik valójában esenik, és kik azok, akik gyanúsak. Tehát nagyságrendes csökkent az eseni, diagnosztizált eseni gyerekeknek a száma. Ettől függetlenül nagyon sokan vannak, még ezt mondom, akik érintettek lehetnek, és az ő sorsukat is nagymértékben befolyásolhatja negatívan ez a döntés. Na, mindjárt megkérdezik a másik oldalt is, Varuzsa Zoltán is itt van, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési helyettes államtitkára. Te jó Isten, de hosszú ez. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello Zoltán! Köszönjük szépen, hogy nyilatkoztok. Na. Természetesen. Nézzük az egyeztetést, hogy volt bármilyen egyeztetés erről a törvényjavaslatról? Természetesen, végigment a teljes gyártási szakaszom, hogy nagyjából két hónap, amíg egy törvénymódosítás végig, eleve a kezdeményezők egy olyan szakmai munkacsoport, amiben a Gyógytudományos Egyesületétől kezdve az Eötvösön Tudományi Egyetemen át logopédusok egyesületet, tehát kifejezetten szakmai kollégák oldaláról indult az egész módosítás, nem politikai ügy, ezt tegnap Lázár úr kormányinfón is elmondta. Ezt követően végigment a teljes egyeztetési folyamaton. Na, de akkor nézzük, hogy miről szól pontosan, mert itt azért vannak felvetések, meg vannak. Ugye, de információk, illetve nem pontosan tudja mindenki, hogy miről szól. Érinti ez egyébként, akkor ugye ma jelent meg az eduline.hu-n, hogy nem érinti a diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekeket, vagy ők nincsenek benne ebbe a törvényjavaslatba, vagy törvénymódosításban. Ebbe ti is tökéletesen belegyalogoltatok, mert a politikai ellenfeleink azért igyekeznek ezt kifejezetten összemosni. Tehát szeretném megerősíteni. Mi a politikai ellenfeleit közé tartozunk, vagy mire gondolsz? Nem rólatok beszéltem. Azok, akik kiteszik a hírt, és utána mindenki átveszi. És mi mondtuk az Eduline-on, hogy megjelent egyébként, hogy nincsenek benne. Most már igen, természetesen. De előtte 4 percben mondtátok el, hogy milyen szörnyű, hogy az összes diszkalkulás, diszgráfiást érinti. Szeretném megerősíteni, nem érinti. Ők sajátos nevelési igények, és nem BTMS-ek. Tehát nyugodjatok meg, nyugodjon meg mindenki, aki hallja, aki esen is, és ezek a diagnosztizálható kategóriák, ezek mind esenit jelentenek. Nem vagyunk idegesek, csak kérdezünk. Jó, világos, de elhangzott ugye, hogy saját gyermek érintett, stb., meg hogy hány ember lehet érintett. Ahol diagnosztizálja a problémát a szakértői bizottság, ott természetesen a mentesítés megmarad. Mendelei úr is azért óvatosan fogalmazott, mert azt mondta, hogy ahol eseni gyanú van, vagy diszkalkulia gyanú van, bocsánat, ő a BTMS, tehát ahol ez nem állapítható meg, ahol nincs olyan probléma, amiből ne lehetne kikerülni. A BTMS gyereknek fejlesztő pedagógusra van szüksége, és egyébként mondjuk így, hogy elmúlik, kinövi, meghaladja azt a problémát. Tehát csak és kizárólag ebben az esetben kerül sor arra, hogy a jövőben legyen jegye. Az, hogy ez motiváló hatású-e. Nézzük meg, hogy mennyire motiváló az, hogyha megvan a felmentés, és gyakorlatilag sem a tanár, sem a tanuló nem érdekelt abban, hogy az értékelésre mondjuk felkészüljön. Lényegében biodíszletként végigüli az órákat, nem kap jegyet. És ez adott esetben több éven keresztül. A végén, amikor esetleg tovább szeretne tanulni, akkor azzal szembesül, hogy nincs jegye, nem lehet felvenni felsoktatásba, mert végig fel volt mentve. Uh-huh. És abból mi igaz, hogy a tanárok is foglalkozhatnak velük ezen túl, tehát hogy az ember hiányt pótolva igazából a tanárok is lehetőséget kapnak, és nem csak a gyógypedagógusok. Ennek egy kis szegmensben van igazsága, mégpedig ott, ahol enyhe értelmi fogyatékosságról van szó, de kizárólag négy tantárgy esetében: ének, rajz, technika és etika. Ezek ugye készségtárgyak, tehát nem matematikáról, nem történelemről, nem olyanról van szó, ahol tényleg a gyógypedagógusnak a speciális fejlesztésére van szükség. Ezek készségtárgyak. Ugye egyik kollégám, amikor én is próbáltam megérteni ezt a kérdéskört, azt mondta, hogy választhatunk, hogy a rajztanár vagy a gyógypedagógus foglalkozzon-e vele rajzórán. És az a szakma álláspontja, hogy az inkluzív nevelés érdekében ezeken a tantárgyakon nem szükséges. De ezekre nem kell külön képesítés, hogy gyógypedagógus foglalkozzon, hogy szakember foglalkozzon velük, hogy fejlődjenek, felismerve az ő képességeiket, hát azért más a tanár, még más a gyógypedagógus. Ugye nem lett kötelező, hogy mostantól akkor csak és kizárólag a rajztanár, de amennyiben a rajztanár egyébként erre alkalmas, úgy látja az igazgató, hogy a megfelelő attitűdök rendelkezik ilyen irányú továbbképzéseken részt vett, akkor egyébként a rajztanár is foglalkozhat vele. Még egyszer mondom, választhatunk, hogy a rajzot arra kiképzett rajztanár tanítja, vagy pedig a gyógypedagógus. Azt gondolom, ez egy a megfelelő számú szakember hiány egyfajta vészmegoldás, nem? Hogy ne csak gyógypedagógusok, hanem szakképesítés nélküli pedagógusok is foglalkozzanak ezekkel a gyerekekkel. Tehát ez egy ilyen hiánypótló. Mondom, hogy nem szakképesítés nélküli, hanem a szaktanár. Tehát, hogy az énektanár, a rajztanár, a technikatanár, tehát, hogy ők azért erre ki vannak képezve, ez nem az utcáról esett hozzá nem értés, hanem az, aki... Hát most nem kell kiforgatni, amit mondok, most más a gyógypedagógus, meg a szakképesítés nélküli pedagógus, azért te is tudod, hogy az más, nem? Ez így hát van, akkor, világos. Ja, akkor érted, hogy mit kérdezek? Értem, de a szakmálláspontja szerint rajzórán, énekórán pontosan hatásosabb az, hogyha a többi gyerekkel együtt ugyanazt meg tudja csinálni. Még egyszer mondom, kizárólag enyhe értelmi fogyaték esetén, és kizárólagosan úgy, hogy ez nem kötelező, csak ha az adott pedagógus erre egyébként alkalmasnak tűnik az intézményvezetés számára. Megkérdezzük Lászlót, hogy mit mond erre. Itt vagy még, László? Itt vagyok, igen. Én nem vizetem az államtitkár állítását, nyilván szakembereket megkeresztek ez ügyben is. Mondjuk az hatékonyabb lenne az érvelésnél, meg az én meggyőzésemben, hogyha ezek a szakemberek mondjuk vállalnak a nevüket. Én vállalom a nevemet, meg azt is, hogy ellenkező eleményen vagyok. Én azt mondom, hogy a szakember, és főleg aki sajátos nevelési igényű, az meg különösen igényli a szakmai hozzáértést, aki rajztanár, az nyilvánvalóan ugyanúgy tud a rajt művészetről beszélni, meg ugyanúgy tud tanítani bárhol, csak más kérdéset, hogy a befogadó közeg az milyen, tehát oda kell a szakember, vagy legalábbis a megsegítés egészen biztosan. Még egy gondolat visszatérve a gyanúra, hogy ki a diszlexia gyanús, meg ki nem, meg az a BTM mögött mi áll, beéleszkedési tanulási zavar mögött mi áll. Csak egy egyszerű példa, hogyha nekem magas a lázam, és körögök folyamatosan a fájásaim, akkor gyanús lehet a dolog, hogy esetleg valami influenza megfertőzött, és akkor emelyet is kivizsgáltatom. Tehát a gyanú az ugye alapos okot ad arra, hogy valamilyen módon ilyen másképp éljem az életemet. A gyanú ez esetben nem azt jelenti, meg ezt mondom, hogy a gyerek nem kap meg a megfelelő oktatást, egy nem biodiszertként ülőt, ott ezt én visszautasítom az államtitkár felületet az állítását. Nekem most is vannak ilyen tanítványaim, aktív résztvevői tudnak lenni az órának, ugyanakkor viszont nyilvánvalóan nem olyan stadionba fognak tovább menni, ami az ő hátrányukat mutatná meg, tehát aki nem tud helyesen élni, az nyilván nem akar magyar tanár lenni. Bár Dragomány Györgynél ugye látjuk, hogy másképp alakult, vannak kivételek, amik erősítik a szabályt, hanem olyan gimnáziumban, főiskolára, egyetemre tud bejutni, amelyik egyébként más irányú képességét emeli ki. Nekem voltak olyan tanítványaim, akik szintén nem tudtak elsőni, nevüket nem tudtak elsőni, helyesen kiváló fotom művészek napjainkban, tehát a más irányú képességeiket azok, hogy jobb bőven tudták használni, a természet kompenzálta őket ezért a hátrányért. Én szülőként elvihetem a gyerekemet, ugye, egy ilyen... Ha gyanús. Igen, ha gyanús, és azt mondom, hogy mindenki azt mondja, hogy BTMS, de én meg azt gondolom, hogy van, amelyik díszbe tartozik, akkor én elvihetem egy ilyenre, és utána már nekem ugye erről van papírom. Természetesen, ez így van. Én is azt gondolom, hogy ez így van, de értem szerint magát ezt a az eljárás lesz az iskola kezdeményezés, és hogyha azt a bizottság, a katéki bizottság állásfoglalása van, nem ért egyet a szülő, akkor van lehetősége erre ezt megfeledezni. Arra, hogy fogom magam és a gyerekem, és beszélek vele egy ilyen intézetbe, hát ezzel most megfogott. Hát egy normális iskolában azért kell, hogy legyen a szülők és a tantestület között egy olyan fajta kommunikáció, aminek az az eredménye, hogy rából intanak, igen, vigyék el, vizsgálják, és derüljön ki egyértelműen, hogy diszes vagy nem. Én szerintem az iskolák normálisak Magyarországon, és természetesen így van, na de ez a szakértői bizottság, ez más, tehát ez nem az iskolán belül van, ez egy külön intézmény, oda is el lehet menni, nyilvánvalóan, de az iskolával egyeztetni kell mindenféleképpen. Hát reméljük a legjobbakat azért, hogy minden a gyerekek érdekében történik, fontos. Az államtitkár úr, köszönjük szépen, Zoltán, jó munkát nektek. Köszönjük szépen Marusi Zoltánnak és Mendrei Lászlónak és a PDS elnökének. Köszönjük, jó munkát, hello. Hát ugye ez érdekes azért, nem? Hogy mind a két oldal találkozik, aztán mindenki más gondol. És mindenki érintett a dologban. Mi szülőként, ugye, és a gyerekeink, az egyik oldalról ugye az oktatás, a másik oldalról pedig az államtitkár, akik a törvényeket hozzák és javasolnak dolgokat, és hogy mennyire más gondolnak. És igen, az nem? A legfontosabb, amiről te beszélt, hogy a szülő és a gyerek találja meg a helyes utat, és ő érezze jól magát. Látod, most két szervezet megint, vagy a minisztérium és ugye a demokratikus szervezet, a pedagógusoké, rúgja össze a port, hát nekik pedig egyfelé kéne focizni. Igen, de én azt kívánom, hogy úgy legyen, hogy az államtitkár úr mondta, mert akkor tényleg nincsen akkor a probléma, de hát majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a történetek. A végén nagyon bízom benne, hogy minden szamát tényleg komolyan lehetett venni, és a diszeseket ez nem fogja érinteni. Hát én drukkolok a gyerekeknek. Nagyon, tényleg. 8:30 pontosan, meg a szülőknek. Hát képzeld el, hogy nekik mennyire nehéz. Meg a szülői felelősség. Tehát most figyelj a gyerekre, vedd észre. Én azért kérdeztem, hogy elviheted-e a gyerekedet te, még ha az iskola nem is mondja, mert ha megvan a gyanú, kivizsgáltatod a bárhova. Elviheted, csak az iskola is fogadja el az eredményt. Na jó, van, jövünk, hiszen nem sokára 8:30 pontosan itt vagyunk. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 múlt egy perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sok SMS jött a témákhoz kapcsolódva. Érintett szülőként megdöbbent, hogy a szakemberek mennyire nem ismerik a rendszert. BTM az, amikor csak erről van, a pedagógiai szakszolgálat ad, ahova az iskola küld, eseni díszes papír, a bizottság adhat, ahova a pedagógiai szakszolgálat küldheti tovább a gyereket. Nemrég megszüntették, hogy a bizottsághoz a szülő mehessen, nem viheti, csak a küldik. Igen. Egyébként ez fontos az SMS. Iskola. Én egy középiskolában dolgozom, ahol tanulási nehézségekkel küzdő eseni BTM diákokkal egy magyar szakos kolléga foglalkozik külön órákon. Hozzáteszem, hogy jelenleg is olyan továbbképzésre jár, ahol az ehhez szükséges szaktudást elsajátíthatja. A fejlesztő pedagógusra, fenntartónak nincs kerete, nem akar külön foglalkozni, foglalkoztatni még X embert az iskolában. Tehát akkor nem is várjunk nagy javulást. Na ez a baj, erre adjanak pénzt, és akkor igen, lesz rendben. És ez még egyébként a jobbik, mert hogy van olyan iskola, ahol egyáltalán nincs arra lehetőség, hogy ezekkel a gyerekekkel külön foglalkozzanak, nekik egyetlen lehetőség marad, az, hogy iskolán kívül külön találkozni. Járatják a gyereket, de hát ezt meg nyilván nem mindenki tudja kigazdálkodni. Köszönöm, hogy foglalkoztak a témával, felháborom, mint az államtitkár mond, hogy egy hallgató semmi köze nincs a valósághoz, az én fiam esen is egy éve nem kapja a megfelelő fejlesztést az iskolában, mert nincs logopédus, egyáltalán nem dőlünk hátra a felmentés hiatt, hiszen nem ez a gyerek kénytelen, micsoda, hiszen nem, ezt nem értem, mint a kénytelenek vagyunk iskolán kívül megoldani, ami viszont egyáltalán nem könnyű sem anyagilag, sem a gyereknek, mivel délután már nagyon elfárad. Ezt Andi küldte nekünk. Hát ebben egyébként nem csinálok egyáltalán titkot, a világnak a kettesei, hármasai matekból úgy jöttek össze, hogy folyamatosan járt egyébként matek tanárhoz mellett, az iskola mellett, és úgy tudtuk szinten tartani. És ezért nem kértünk egyébként felmentést egészen 8-ig, mert így tudta a gyerek a ketteseket meg a hármasokat nagy nehezen összelapátolni. A most elfogadott törvény sajnos legjobban az eseni gyerekeket érinti, olyan tanárnak kellene foglalkozni velük, akinek van végzettsége hozzá, ez lenne az igazán fontos. Köszönjük szépen. A legnagyobb probléma csak az, hogy a pedagógusoktól már azt a jogot is elvetik, hogy közvetlenül a szakembernek szóljon, ha észreveszi a jeleket, csak a szülőnek szólhatunk, aki pedig sokszor nem akarja elfogadni, mert az ő gyermek az nem beteg, vagy nem fogyatékos, ezt meme küldte nekünk, aki tanító, köszönjük szépen. Az én lányomnak, aki most érettségizik, a felmentés igazoló papírja alapján díszes, az igazgató azt, hogy viszont ezt nem fogadta el, hát erről ennyit. Szóval sokféle valóság létezik, igen, sokféle valóság létezik, hát reméljük, hogy azért ez megoldódik. Viszont az SMS számból meg az látszik, hogy nagyon-nagyon sok szülő érintett. Hát hogy azt mindig látjuk egy-egy témára, hogy mennyien írtok. Figyeljetek most, ez itt a hiperaktivitásról kezdve az ADHD-n keresztül nagyon-nagyon összetett a probléma, nem csak a diszlexiás, meg a diszgráfiásokról van szó, hogy ne tanulási zavar, tanulási nehézség, nagyon sok mindenkit érint ez a történet. És egyébként örvendetes módon rengeteg olyan SMS érkezett egyébként, meg Viber üzenet is, ami olyan diszesektől jött, akik az élet más területén nagyon sikeresek tudtak lenni. Hát igen, csak úgy végigjárni az iskoláidat, érted, hogy állandó bélyeg rajtad, azért oda kell egy jó háttér. És is van olyan, ahol egyébként már korábban megvolt a tapintat, meg a felmentés, meg a megértés, van, ahol pedig egyáltalán nem vették figyelembe, mind a két oldalról jönnek. Tudod, mi a baj? Tehát, hogyha például ez gimiben van, és te neked valamilyen tanulási zavarod vagy nehézséged van, és kiesel, akkor elesel az egyetemtől, nem tudsz menni tovább tanulni, és a szakképzés irányában nem biztos, hogy azt akarod csinálni. Tehát, hogy összetett a probléma. Ha megtalálod magad és egy nem tudom, gyönyörűen dolgozó bőrdíszműves leszel, akkor oké, szerencsétlen neked még lenne helyed a jogi egyetemen, a matekból nem vagy jó egyébként. És felmentenének, és mehetnél tovább jogot tanulni, és kiváló ügyvéd lenne belőled. Szóval ebben ez a probléma. De hát azt mondják, hogy a diszeseket ez nem érinti. Mondjuk van elég baj a másik oldalon is egyébként. Jó, oké, na, hát minden esetre megszólaltatok mindkét oldalt, úgyhogy lerendeztük ezt a dolgot. Drukkolunk a tanároknak és a gyerekeknek, meg a szülőknek leginkább. Nagyon fontos az, hogy 9 óra után kérdez felelek rovatunk jön, úgyhogy most már gyűjtsétek a kérdéseket, kéréseket, és igyekszünk majd ezekre a legjobb tudásunk szerint válaszolni. Őszinte kérdésekre, majdnem őszinte válaszok SMS-ben, Viberen, e-mailben, ahogy akarjátok. Kérdezzetek tőlünk, mi meg majd válaszunk. Az első kérdés, voltál ma már itt pisilni? Én nem húztam le. Miért nem húzod le? Mert tudtam, hogy te jössz, és nem akartam feleslegesen vizet pazarolni. Takarékosság? Mi az, hogy nem húzod le a vécét? Nem húzod le. Nem, most én hazamegyek. Nekem, ne. Érted, nem most benéz? Ne, Jani, ne. Szolít, ne. Egyszer fordul, csak elő. Persze, egyszer lett rajta. Megvárod, míg négyen pisilnek, és utána lehúzod, hogy menjünk, és utána tényleg mi legyen utána. Jó, más dolog, hogy csak egyszer szoktam itt pisilni. És nem húzod le magad utána budit. Elfelejtettem. Dehogy felejtetted, de ez megint a szorongó környezetvédelmed, ami nem más, mint egy ilyen generalizált szorongás, ami a környezetvédelmen csapódik le, és egyszerűen ez oldani kéne, szedjél egy kis szedatívot, menj a pszichoterápiára. Tehát ez egy szorongásból jön ez a környezetvédelem, az, hogy nem húzod le a budit magad után, ez már nem szól más, hogy annyira szorongsz, hogy vizet használsz, érted? A szorongásod tárgya a környezetvédelem, de nem a környezetvédelmet kell megoldani, hanem a szorongásodat kell oldani, érted? Figyelj, ez elpatológiai eset vagy. El kell menned terápiára. Mondom el, hogy az én húgyom nem valamilyen ammónia szagú ilyen föltelem. Ez a lényeg. De az tök mindegy, nem ez a lényeg. Szagú. Nem ez a lényeg. Nem, figyeljetek, én tisztított vizet fogyasztok, már viszonylag régen, mert végre vettem egy tisztított vizet. És azóta történt ez az eset, tehát már érződött egyébként rajta, hogy ott igazából probléma nincs. Én értem, hogy tapossátok a ruhát és úgy fürödtök. Én értem, hogy egy-kád vízbe ül be a vadon család. Azt csináltok négy fal között, amit akartok. De menjél be nem kell szoronganok, szorongjál a trápia. Egy közösségi hely. Hát normális vagy. Vannak. Egyáltalán hogy járt? Hánytál? Nem is látsz le odáig. De látom, de nem nagyon. Távolra látom. Neked felhőbe van a fejed. Közelre nem látom. Éjjel, hát a monitort nem látom, a pisit látom. Benéz és sárga. Mi lesz sárga? Oda leraksz egy pufajka belsőt, majd nekem vagy egy pufajka újat, érted, és megvárod, míg valaki rákotlik a szélszről, és akkor ketten együtt lehúzunk. Kérem, hogy egy két kula, egy lehúzás, ilyen a környezetvédelem. Hát most hátrált ki a Trump a párizsi nyilatkozatból. Hát nem mindegy, hogy lehúzod a budit, vagy nem. Ez az ember úgyis halálra ítélte a félvilágot. Meghalunk. A következő 50 évben megint szétbombázzák a légkörcédioxidot. Megböltevődik össze. Húzd le a budit tőlem, szedd a szemeted az úton. Tapost a farmer jackidet zuhanyzás közben. Most ki a titokzokniaidat, 1 liter vízben. Teregessél a rócson, nem érdekel. De húzd le azt a rohadt budit, ha pisültél. Hát ne csináld, hogy nem húzod le. Hát nem akarok arra bemenni, hogy ott bomlik a fehérje, érted? Mert négyen öblítünk egyet. Mi lesz a következő? Esővizet gyűjtesz otthon, behozod az esővizet, és azzal leöntöd majd a pisidet, érted? Vagy mi? Ezt akarom mondani, egy másfél literes palacba fogsz pisilni, és viszed haza, mint egy kiraksz ide majd ilyen kis fél literes üveget, gyűjtöd az esővizet, és bemész, és azzal húzod le a budit. Javasolni fogom egyébként, hogy így a 713, hegyajút 713, egész blokkszerűen az egész esővíz vezető rendszert, az ablakon keresztül hozzák be egy csatornával, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag a WC-t ezzel tudjuk, esővízzel tudjuk öblíteni. Szerintem ez semmi gond. Én értem, hogy vega vagy, és tényleg tisztított vizet iszol már ma reggeltől, és olyan a pisid, érted, mint az Antartisz jege. Inni lehetne belőle. Az Evian, az is a Szent Király sehol nincs hozzád képest. de hát az így nyomjál már arra gombra, és húzd már le a gombra. Elfelejtettem, na most értsük egyébként. Már mással voltam elfoglalva. Most buktál le. Valószínű, hogy eddig nem buktál le. Azt hiszem, már hónapok óta csinálod, csak mi ezt nem vettük észre. Mindig be fogok menni utána a budira, és mindig meg fogom nézni, hogy leúszod-e, és titkon csekkolni foglak. Direkt figyelni fogom, hogy mikor mész ki a stúdióba, a budiba mész, utána szököm, és megleslek. Csak mondom, hogy a kollégát is megkérdeztem, mert én egyesével mindenkit végigkérdeztem, az Attilát, aki utánunk jön. Kérdeztem, hogy pisilte, nem ő pisilte? Hányszor találtál itt pisit 10 után? Hányszor volt tényleg? Várja, adlak. Hányszor találtál? Hello, Attis. Nagyon sokszor hello. Na, nem ez az első alkalom. Erről van szó. Ez már egy nagyon komoly neurózis, de tényleg, szóval ez csak a környezetvédelem, maga a neurózis tárgya, de a neurózist kell oldani, a szorongást. Ez az Attilát is bírom, kóros. Az egyetlen ember döfi átba, aki hajlandó vele kezet fogni. Én is szoktam. Itt van egy kényszerbeteg, Györke Attila, aki mindenkivel kezet akar fogni, legalább naponta 5-ször. Én vagyok az egyetlen, aki mindig oda megyek hozzá, és kötelességtől, és megszorítom neki, a szemébe nézek, férfiasan, kihúzom magam, és tényleg egyszerűen az összes vágyat teljesítem, ti mindig csak pacsisztok, Balázs elfordul. Általában pacsizom. Ne hagyd, hogy engem roboljon, pacsizom. Mindig pacsizom. Na, azért pacsizom. És ide jössz, és hátba döfsz. Gyorsan lepattintottad ezt a témát magadról. Persze, arra felé, hogy milyen rendes, megint arra megy. Mondom, hogy közben valakinek meg a romlott teje kidurrant a hűtőben, és most azt próbálják kideríteni, hogy kinek a teje áztatja el a hűtőt, csak mondom, hogy mindenkinek a neve rajta van, mert mindenki ráírja a teljes dobozára a nevét. De most kimegyek is ráírom a nevedet. Megúsztad, mert most elterelődött a figyelem a pisi botrányról. Elterelődött, mert most már tejbotrány van a konyhában, csak mondom. A pisi botrány megoldódott, megúsztad. Visszatérve egyébként a készfogásra, Attila, csak jelzem, nem csak a vécét nem szoktam lehúzni, kezet sem mosom. Így még jobban szeretnék oda pacsizni. A felnőtt lakosság nagy része úszik egyébként a neurózisban, úgyhogy nyugodjál meg, nem vagy nagy kivétel, de azért én komolyan nem akarsz terápiára járni. Csak úgy kibeszélni magadból ezt, hogy most már nem húzod le a budit, annyira szorongsz, hogy vége a világnak, most már félsz lehúzni. Tehát magát a szorongást kell megfejteni. A környezetvédelem csak a tünet. Az okot kell megtalálni. Az ok. Csak takarózol ezzel az egész szarsággal. És akkor álszod, hogy megnyomjam, nem mondjam, hallgatsa, jön a Feri, nem nyomom, és kisurransz, mert hallott, hogy jön az óriás mögött. Ez már a harmadik Gilo. Most már mennem kéne, el kéne döntenem, hogy lehúzzam, vagy ne húzzam. Tegyél föl egy kis megnyomjam, ne nyomjam. Érted, egy ilyen krétatáblát, és akkor majd húzzuk, és három pisinként kell lehúzni, vagy mi lesz? Ja, mit te takarítok a gyors éttermekben? 3-4, és akkor aki az 5-öt áthúzza keresztbe, annak kell lehúzni. Van mennyi, hogy hangokat hallasz, nem mersz kimenni az utcára. Jössz felénk, környezetvédek, ez már szimpatikus. Odáig várja, amíg én éjszaka vizesen ébredsz, hangokat hallasz, halucinálsz, van már ilyen, nem mersz kimenni az utcára, már kicsit körbenézel, tehát nincsenek még ilyen tünetek? Mert az viszont akkor már komolyan. Ezek mindig is voltak, de semmi közben nincs a környezetvédelemre. Csak mondom, hogy hát... Nem szégyen. A magyar ember úgy gondolja, hogy ha pszichológus, a pszichiáterhez jársz, akkor biztos hülye vagy, meg lüke vagy. Amerikában mindenkinek van terapeutája. Lehet, hogy egy 10 alkalmat dobnék erre, János. Nem többet. Aztán meglátjuk, hogy mi a kórkép. De most még visszafordítható. Tízszer egy óra az életedben, szerintem nem sok, hogy valakinek ezt elmeséld. Nem feküdik rá egy bőrkanapéra, mert állatvédő vagyok. Nem kell. De terápián csak ül veled szembe egy vagy két ember, és csak beszélgettek. Nem vagy kényszerzubbony, már nincs lobotómia, meg semmilyen durva. Csak olyan elbeszélgetsz emberek, hogy ide jutottál. Hát is kell, minden oké egyébként? Minden oké, köszönöm szépen. Megyek majd kitelepülni. Hova mész? Déltől. Béltől? Déltől. Ja, déltől. Szent István Egyetemen találhatok meg engem. Kívánságokat teljesítek. Na, de oda tanulni járnak az emberek. Uh-huh. Milyen dalokat. Végre eljutottam én is egyetemen. Végre látom előre egy felsőoktatási intézmény. Fura lesz. És milyen lesz egyetemen lenni először? Majd meglátjuk. Déltől. Nem tudom, hogy milyen. Nagyon más. Nézz utána a hívószavaknak, hogy kampusz meg. Igen. Na jó, van. Jövünk mindjárt vissza. Jó, 0623111111 az SMS számunk. Kérdezzetek, péntek van. Kérdezz felelek rovatunk, ahogy már mondtuk. Kérdezzetek tőlünk nagyon bátran, mi meg nagyon bátran válaszunk, vagy nem. Van. Inkább SMS-ben, de egyébként Viberen is jöhetnek a kérdések. Itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. 9 óra után 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bruno Mars. Hát nagyon sajnálom, hogy nem voltam. Én néha úgy érzem, a Holdon élek. És mindig rájövök, amikor látom valaki majd a Bruno Mars koncert, hogy Bali, te hol élsz? A Holdon? Tehát, hogy miért nem mentem el? Tehetséges. Ugyan. A 21. századunk Michael Jacksonja tele volt az aréna, ha az arénában Béka, volt. Azt hiszem kedden volt, Béka kedden délután szól, hogy akkor tudod ugye, hogy a gyerekek meg minden, mondom, én, hát most miért pont én? Miért megyek én értük? Lennem. De jó, hát persze megyek szerve, mert hogy ő nincs. De mondom, mit csináltok? Hát, hogy ő megy a koncertre. Mi? Bruno Mars? Aha, mondom, milyen koncertre? Egy barátnőjével. Barátnőjével koncertre? Hogy? Ilyen van, ne csináld. Hát, hogy megy az ember a barátnőjével a koncertre? Szörnyű, szörnyű világ ez, ahol az ember a barátnőjével megy a koncertre. Érted? És én is mondtam neki, hogy nekem nem szólt, azt mondta, de körülbelül 3 hónappal ezelőtt, hogy vegyek jegyet, mivel én nem mozdom, mivel elfelejtettem, érted? És pedig, és azt mondta, hogy olyan zenélés volt, és a csávó. Tudom, ezt azért meg kellett volna nézni. Ugyanígy vagyok. Sajnálom, nem vagyok nagy Bruno Mars rajongó, de ha valaki tehetséges, meg jól táncol, meg jól zenél, az előtt az ember fejet hal, elmész és megnézed. És Bruno Mars pont, hát óriási buli volt. Tehát őt látni kell, mert tényleg jó a csávó, szóval, hogy az Uptown Funktól már hidegráz, de ahogy mozog, amilyen koreográfia, amilyen sűrű, nincs alibi, 2 óra masszív ének, tánczene, és baromi jó zenészekkel jött. Rendezzenekar volt. Rendezzenekar is van, igen. Tehát ugye ebben az előbb említett dalban egy kicsit ilyen szintikkel csinálták meg ezt a ott rendes táncolós fúvósok voltak minden, azt mondta Béka, hogy örjöntek 2 órán keresztül. Mondtam, köszi, nekünk is jó volt a srácokkal otthon, jó? Én nem is értem, hogy ezeket így miért hagyom ki. Tényleg, nem, te Holdon élünk, néha úgy érzem. Nem? Vagy lehet, hogy már öregszik. Jó, de most főjössz, akit a 2 jegyet szerzel, veszel, bármi. De most nem azért, csak régen erre jobban figyeltél. Igen. Régen az volt, hogy basszus, jön ez az előad, akkor megyünk, megnézzük. Most tudod, hogy jön, jó, meg kéne nézni, és itt a vége. Ennyi. Pedig ez most kár volt kihagyni, azt mondják, akik voltak, nagyon-nagyon jó volt. Igen, nagy koncert volt. Attila is mondta, hogy óriási durranás volt. Na, mi van, összebarátkoztál pisi haveroddal? Lehúztad a budit? Voltál budin? Most kétszer lehúztam egymás után, de igen. Kellett is. Igen. Köszönjük szépen. Indokolt esetben 2-szer egymástán lehúztad, mert elsőre nem vitte le az óriást. Ezért rá kellett nyomni még egy öblítőt. Igen, azt hittem, kettő szakadtam egy. Igen. Na, gyorsan, mert a kérdés válasz akkor? Hajrá! Náljunk neki. Előtte mondd, hogy milyen idő lesz. 30 fok egészen vasárnap estig, akkor csak 28, tehát onnantól lemegy meg egy kis eső hétfőre. Andy nevében köszönöm. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na... Hát akkor nézzük, kérdés-válasz rovatunk ugye 9 óra után. Bali, a műsorotokban van egy jelszignál, azt te mondod, annyira nem, hogy nem is tudtam, hogy hol van a jelszignál, de majd meghallgatjuk, nem én vagyok. Milyen véleményetek a Formula 1-ön a Ferrari idei teljesítményéről, ki fog tartani év végéig a lendületik, Eros kérdezi. Hát mi nem nézünk nagyon Formula 1-et, azért ezt mi vállaljuk, ugye Szújó Macival, akit már nem nagyon macizunk, mert nem szereti szegénykém, Zolival, ugye mi nagyon sokszor beszéltünk, nem engedi a közszolgálat nyilatkozni nekünk, mert zabosak, már elmondtuk a véleményünket a közszolgálatról, szeretnénk őt megszólaltatni, nem engedik. Viszont végre izgalmas a verseny, megszűnt a Mercedes hegemónia, Vettel vagy Hamilton, Hamilton vagy Vettel, hát legalább 2 szereplős, és nem azonos csapatból, mint a Rosberg is a Hamilton esetében. Tök jó, ez a régi formájdet idézi, amikor 2 csapat is esélyes lehet a világbajnoki címért. Hát milyen izgalmas. Hát milyen ez izgalmas. 30 ponttal azt hiszem vezető most a Ferrari. Igen, 25-tel azt hiszem. 25, igen. Igen, igen. Azért. És még mindig nem olyan izgalmas, mint az IndyCar például. Na, én IndyCar például egyáltalán nem nézek, de most ez jó tesz szerintem a formájnak, hogy van valódi verseny, úgyhogy az is lehet, hogyha az utolsó 2 futamon dől majd el, azt az ember megnézi, mert akkor nagy előzések várnak. Jó, én szakmai alapon szoktam általában drukkolni a versenyzőknek. Most ugye legutóbb láttam Fernando Alonso-nak azt a kis jelenetét, ahol megtört a nyakizmával a diót, úgyhogy azóta Alonso-s vagy. Azt mondja, igen. Mit lehet tenni a nagyszülők hülye gyereknevelési tanácsa ellen? Miért nem tudják elfogadni, hogy más idők vannak? Miért akarnak adni kaját, vagy bármi mást úgy, hogy minket szülőket meg se kérdeznek? Úgy érezzük, hülyének néznek, bár tudjuk, hogy jót akarnak. Hát, köszi, nincs aláírás. Igen, én csak annyit mondanék, hogy örülj neki, hogy vannak a gyereknek nagyszülei, és nézd el nekik ezt. Ők csak gondoskodni akarnak. Persze, néha kicsit fárasztóak, de és sokat szoktunk erről beszélgetni otthon Mónival. Nekünk sajnos egyetlen szülőnk sem él már szerint következésképpen a gyereknek sincsenek nagyszülei, és nem is találkozott velük, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon sajnálom, én örülnék neki, hogy ilyen problémáim lennének. Meg azt szokták mondani egyébként, hogy a gyereknél kell elültetni azt, tehát a nagyszülő nem tudsz változtatni, ő megy előre, anyu, apu, mindenkinél. A gyereknél kell elültetni azt, hogy oké, a nagyszüleidnél van, igen, két szelet tortát ehetsz, lehetessen lehet, azt ott lehet, itthon viszont nem. Igen, hát persze, árnyaltabb a dolog. Itt azt hiszem, a szülő és a nagyszülő között kell egyfajta olyan szövetségnek lenni, amit a nagyszülő nem lép túl azért, hogy bevágódjon a gyereknél. Tehát ha van egy keret, ha ti megállapodtatok, hogy 8-kor ágyban van, hogy nem eszik édességet, hogy 9:30-kor még nem lóg ki az ablakon, és nem nézi meg a csillagok háborúját 4 évesen, mert nem tud aludni, akkor a nagypapa nem vetíti neki a rémálom az Elm utcába, Freddy Krüger-re 6-ot, és azt mondja, hogy gyerek is, unokám, ülj ide az ölemben, most pedig megnézzük a Pszichó című. Gyerekek ide, kicsi fiám, mondj csak el a nagypapának, ismét, tudod, ez a Leatherface. Hallod, hogy gyere már ide aztán. Igen, tehát nincs rémálom az Elmúlt utcában, tehát hogy a szülő, igen, de nyilván ez egy nehéz szerep, hát tudod, azért ezt én is látom, meg azért ez egy baromi nehéz dolog, hogy a szülők, akik bennünket felneveltek, egyszer csak nagyszülők lesznek. Elveszítik bizonyos kompetenciájukat, és el kell, hogy fogadják, amit az ő általuk felnevelt gyerek mond, és már nem ő mondja meg, mert ő már nagyszülő, vagyis megkapja és elfogadja a gyereknevelési tanácsokat, és az ő itinere és az ő tanácsa és az ő elvei, azok sajnos gyengébbek, mint amit a szülő képvisel, mert a gyereknek első a szülő, nem? Amit a szülő mond, az egy szövetség a gyerek között, azt a nagyszülő nem lépheti át. Tehát ezt a nagyszülőnek ugyanúgy be kell tudni tartani. Ha most két szelet tortát eszik, vagy persze most bukott néz, vagy kicsit még 8:30-kor még nem alszik. Az még nem baj. Az értem, de ha megvan beszélni, 8-kor alszik, akkor tényleg max. Így korrekt veled szembe, tényleg. Igen, de nehéz, ez mindig van ebben, mindig van konfliktus, igen, hogy miért ne adjak neki, ezért ne adjanak a túrósat, de érd már meg, hogy laktózérzék. Jaj, mi az a laktózérzék? Adjál már, te is fölnőttél, nem volt. De értsd meg, anyukám laktózérzékén, mert nem meg gluténérzékén. Jaj, ne fárasszál ezekkel az úri hülyeségekkel, egy gluténérzékén. Edd pistik azt a fehér kenyeret. Jóféle kacsa zsírral meg. Szóval igen, más, biztos mi is megszenvedjük majd, nem? Persze. Hogy azt mondják, hogy fater, figyelj, akkor így csinálod az unokáddal, így, és akkor majd én is mondom, nekem, én neveltelek föl téged, és nekem nem mondják, tehát egy viszonylagosan nehéz helyzet, aztán van, aki könnyebben, van, aki jobban kezeli ezt. Mert már nincs meg a szülői felelősséged, nagyszülő vagy, ugye? Na, tehát ott már nem te neveled, majd nevelél az apja. Kézzel, hogy mi lesz Rákócziéknál. Micsoda, mi lesz? Sőtni, főzni fog a nagypapa. Ha a nagypapa sütőt főzött, akkor onnan nem megy el senki. Senki nem megy el onnan éhen. Nagypapa, megmondtam, ne itast pálinkával a gyereket, mert csak 8 éves. Micsoda? Te is itt tudod a pálinkát. Így van. Amennyiben a párotoknak van olyan szexuális igénye, amit nem tudtok, akartok kielégíteni, akkor engednétek. Engednétek legálisan félrelépni. Ezek annyira, nincs ilyen, hogy fekete meg fehér. Ezek nagyon összetett kérdések. Szeretet, tisztelet, megvan, csak az a bizonyos plusz nem kivitelezhető. Ancsa, ha megírod, mi az a plusz, amit nem engedsz, akkor megválaszoljuk a kérdést. Igen. Kíváncsi vagyok. Hadd kérdezzek én is valamit. Mondd meg, mit nem engedsz, hát ha rá tudlak beszélni, hogy engedd meg. Most nem tudjuk, Ancsa, hogy most a saját nevedben beszélsz, vagy tehát, a párod nevében. Vannak igényeid, vagy a párod nevében, mert akkor üzennénk. Igen. Tehát Ancsa, konkrétizálj egy kicsit. Keresztül a párodnak, vagy hogyha te esetleg akarsz, akkor hát nem tudom, 10-ig van adás. Ancsa, egy kicsit segíts nekünk, így azért árnyaltabb, de hát nem kell engedni félrelépni. Persze engem az érdekelne, a gyerekeitek és a páratok hogy kezelik a ti népszerűségeteket, a gyerekek értenek, éreznek belőle valamit, a párotoknál féltékenység biztos van, nehézsége. Hát ennek inkább csak nehézsége van szerintem. A féltékenység? Nem, annak, hogy ismert a szülő. Ja. Igen, a gyerek része. Az a gyerekek viszont mindig egy teher szerintem. Ha mutogatod a Facebookon, és ha hozzászoktatod, ha nem. Ha hozzászoktatod, azért szorong, ha nem, akkor meg azért azt szintén érzi és látja, és tudja, hogy valami nem normális apával. A más nem az, hogy megállítják az iskolában. Igen, és nem ért, hogy téged miért állítanak meg ennyien, miért kérnek autogramot, miért van ez, miért fényképezkedsz idegen emberrel, kérdezi. Igen. Hát mert hallgatok. Mi ezt próbáljuk lecsökkenteni, tehát nem járunk a gyerekkel nagy majálisra, meg tömegrendezvényre, inkább egy kicsit ilyen elvonulósabb programokat csinálunk, hogy minél kevésbé érezze, hogy mondtam, de menjen a majd, csinálom, hogy fotóállj, mert öcsike, benőke, Bennett, Benny, Bennett. Gyere, állj, értesül fotórapad, állj, egy fotórapad, gyere, majd. Hát nem akar fotózkodni. Ne szégyeld azt a gyereket, hogy gyere, majd, benőke, gyere, majd, mondom, Bennett. Na, ne szégyeld azt a gyereket. Kire ütött ez a gyerek, valahogy a vékonyka, hát most miért a vékonyka, ez a gyerek, ez kérdés, na, adja meg egy fotóba. Szóval nem egyszerű, nem mindig ez a típusra jellemző, természetesen csak karikírozunk bizonyos dolgokat, de én szerintem az a jó, ebből a gyerek kimarad. Nem? 100%-ig. próbáljuk valahogy tényleg úgy, hogy azt érez, hogy minél természetesen, ez mindig egy nagy teher. De az összes híres sportolónak, ha nem válik híres sportolóvá a gyereke, ha híres a szülő, az mindig egy csomag. Általában egy negatív csomag, mert rivalizálsz, kompenzálsz, felnőtt korodban is vele akarsz egy kicsit versenyezni, az mindig egy nehezebb dolog. Hát meg ez, hogy de akkor most nem viszed olyan helyre, ahova az összes többi gyerek. De most nem azt jelenti, hogy a gyerek otthon ült szomorúan, tudod, és játszik a faszán lepkével, de viszed, csak mit tudom, én például mi gyerek napra úgy mentünk a Benny vagy a Viki vittel. Életem leszúrva, ők mentek. Így. Legalább ők jól érezték magukat. De közben magukat. Persze, tehát közben azt mondom, hogy menjen a gyerek, meg egyen vattacukrot, meg bónizzon, meg simogasson szamarat, meg minden, de nem állítanak meg két percenként bennünket. Én elbírom viselni, hogy nem vagyok ott gyereknapon, és például ez egy jó szűrő, vagy mit tudom, nem viszed olyan vetítéssel ott a sajtó, hanem elmentek este 7 órakor külön egy moziba. Szóval azzal szerintem nincs baj, nem azt jelenti, hogy az ember négy fal között él, csak kerüled ezeket az eseményeket. Nyilván gondolkoz, hogy leúsztad a budit? Nem. Akarsz mondani semmit? Nem. Megválaszoltuk, jó? Akkor vegyünk tovább. Azt mondja, hogy jó, fontos. Jó, nem. Hát csak kérdeztem. Hagytam időt, hogy akarsz erre reagálni esetleg. Alex vagyok, Balázsok, kérdezem, mi a vélemény a teniszütő húrjai közé helyezhető rezgési lapítótól? Nagyon fontos. Én nem használok ilyet, de van, aki szereti, sőt, a legtöbben használ. Igen. Ha választanod kéne egy éjszaka Serena Williams-szel, Bali, vagy te leszel a Tények műsorvezetője Marsi Anikóval, hogy döntenél? Ugye nem is olyan rossz nő az a Serena. Sőt, most, hogy ízlegetem ezt a kérdést, azt gondolom, hogy igen, megbeszélném Vikivel, hogy most itt akar, hogy tönkre tegyem a karrieremet, vagy legyen egy éjszaka Serenával, amit mindannyian megpróbálunk elfelejteni. Hál' Istennek nem vagyok ilyen választási helyzetben. De valószínű, hogy Serenát választanám. Most hát, inkább teoretikus a kérdés, igen, ugye teoretikus. Lesz, inkább, mint az önálló akar a tervezítése és az agyhalál egyszerre, nem? Igen, tehát a tényekben semmiképpen. Ő lesz most anyja, vagy a testvére? Ő. Így van. Tudjuk az aput, vagy igen. Ő se vállalja. Felétől kérdezném, hogyan érdemes átállni az egészséges életmódra, leginkább az ételekre gondolok, kicsit hadilában állok a zöldségekkel, de szeretnék egészségesebben étkezni. Köszi, szép napot. Puszi, Vivien. Hát jó kérdés, hogyha eddig nem szeretted, meg nem tudom hány éves vagy, Vivien, akkor olyanok mellé kell betenni, amit egyébként szeretsz. Tehát ha te egyébként húsevő vagy, akkor köretként próbáld meg lecserélni a krumplit, meg mit tenni, de a rizssel nagy baj nincsen, de be lehet emelni a bulgurt, a kuszkuszt, meg egy csomó ilyesmit, és akkor amellé a zöldséget, ennyi, fokozatosan, tök ugyanúgy, mint a gyerekeknél, a gyerekkel se lehet egyből megetetni a spenótot. Hát kevés gyereke szégyen, sajnos. Így azt mondja, hogy én akarok spenóta tenni, nem fogja. Kellemes már a Verencétől, lehet fürdeni? Gyertek, nyugodtan, nagyon jó a víz, mert múlt héten már kipróbáltuk. Kinga kérdezi. Kinga? Kingát külön szeretettel várjuk. Jó, tényleg fürdöttetek? Már mi a múlt héten, mondjuk az azért még húzós volt, de most már szerintem ilyen 21-22 lesz, ha kitart ez a két nap jó idő, akkor holnap már ilyen 22 fokos, az meg tök jó. De lángos van, fröccs van, bringázni lehet. Tényleg körbetekerted a héten? Nálatok is emelt szintű sportom volt, úgyhogy nem tudtam. Igen. most nem tudtam körbetekelni. Az majdnem minden nap. Osztál is? Nem. Minden nap játszottam, most pályán voltam, úgyhogy nem. Most kicsit felhozom magam. Most még gödörben vagyok, és onnan kell kijönnöm. Most Marianárokban vagyok, és most sajnos ez nem, negatív spirálban vagyok, de most innen nagyon dolgozom, hogy kijöjjek. Mari, te milyen vagy ittasan? Vicces vagy hangos, vagy agresszív? Agresszív semmiféleképpen nem. Jól szórakozom, és békés. Én buthára iszom magam. Ez nem igaz. Na, volt, láttam már részeget? Hát persze. Hol? Hát emlékeztem. Barcelona, amikor kettesben eltűnt. Janit kicsit belevittem a Barcelona éjszakába. Arra te nem, azt tudom, de gyerek, jó, hát ilyen, a Bali roppant nem bírja meg a szántást. És a Balázs csibészre itza magát, tehát mindenütt az, hogy hol, tehát valakivel egy kis szurkapiszka, hogy tudjuk összetörni úgy az öveg poharat fejjel, hogy közben kiisszuk a tartalmát. Jani, jó, volt, akkor hova tüntessük el az öveg poharat úgy, hogy ne vegye észre senki, fie, visítos, jó. Hú, de sokat ittunk ott Barcelonába, te jó Isten, nem is tudom, miért nyomtuk azt annyira erőltetve, talán egy szakánk volt, és igen. Ezért. Ez a mi végre szabadok vagyunk, minden férjen bele. Mindent bele akartunk sűríteni abban a 4 órában, a barcelonai éjszakában. Kóstoltattál, ezt kóstoltad. Igen, ezt. Amit nem én, szabad, a minden csak, mindennel. Én csak próbáltam tartani a tempót. Erre emlékszem, hogy évfekor ott Barcelonában a sétálatszám, amik kutyákat simogattunk, és valamit nézegettük, meg valami csövest vigasztaltunk, meg nem tudom, mit csináltunk, de sűrű volt. Egyébként tényleg is valamilyen bulls szerűt, amire ráadásul rá is mart a kezemre, de nem, valamiért elkaptam, gondolom, mert ott felejtettem az ételebb a piámat, és arra indultam, hogy nem tudom. Tényleg, adtam neki nem tudom hány eurót. Igen, megszórtál valakit, igen, meg kaját adtál, igen. Igen. Vali, csak szólok, 10-től indul az őszi Sting koncira jegyértékesítés, csak szólok. Nem vagyok oda Stingért nagyon. Jó, nagy zenész, de én mindig elalszom rajta, úgyhogy... Hát jó, nem egy izé pörgős koncert, én láttam kettőt. Inszomniásoknak a berakott kiváló bent. Tehát egy... Bármelyik Stingert beadod arra jót, azt kiváló muzsikus, nagyon jó zenész, meg tantra jogázik, ezt tudtátok? Igen. És tantra szexet. Tantra szex, tantra joga, és hihetetlen nagy jogi lett belőle. És tantra szexet végez a feleségével. Na, ő például 40 év után is azt mondta, hogy akkorákat szeretkeznek minden nap. Igen, mondom, igen. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy, és itt egy picit kapcsolódik az előző kérdéshez, hogy ott a feleséget, talán Trudi, nem vagyok benne 100%-ig biztos, engedi. Trudi néni? Trudi néni. Mindent? Igen, engedi, hogy időnként legyenek elhajlásai Stingnek. Micsoda felvilágosultság. Milyen előremutató gondolat. Milyen előremutató magatartás. Náluk ebből nincs probléma. Hát ha Sting hazaviszi a nénit, akit összeszed, de aki az egy 20 éves kislány az első sorról, és akkor Trudi néni ott gonoszkodik a kislányon. Trudi néni kiéli bizarr vágyait a kis 20 éves Sting rajongóval. Miközben Sting már lehet, hogy óriási kubai szivart szív, és nézi, hogy a 20 éves kislány és Trudi néni hogy talál egymásra. Trudi néni ilyen felvilágosult? Igen. Igen. Hát igen. Miféle párkapcsolat? Így könnyű lehúzni 40 évet, hogy az ember azt csinál, amit akar. Hát ez érdekes dolog, meg egy érdekes kérdés, nem? Hát lehet, hogy már ott csak most engedi, hogy az eleje még zárt volt, aztán megvilágosultak tantrailag, és most már mondja azt Trudi, hogy én már fáradt vagyok, menjél, ahova akarsz. Hát vagy lehet, hogy azt mondja, hogy jobb Sting feleségek lenni hosszú távon, mint rövid távon. A Sting egykori feleségem. Okos nő, okos nő, okos nő, tudja, hogy mit akar a pasi hallani. Hogy lehet túlélni egy csecsemő első 6 hetét hasfájásra, van praktikátok, hogy ne ugorjunk a párunkat toroknak az alvásányán, miközben ő ugyanúgy kiveszi a részét a melóból. Ti hogy csináltátok? Köszi, Andi. Figyelj, Andi, most olvasom egy nagyon érdekes cikket, egy ilyen pszichológiával foglalkozó heti labban, hogy leírták, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon komoly krízis helyzet az első 2 év a szülőknek, és ez a jó szó, hogy ez egy krízis helyzet. Tehát itt nincs recept, és nincs megoldás. Ezt túl kell élni, nem? Mindenkinek saját. Mindenkinek más, van akinek fáj, van akinek nem. Rettenetesen sok türelem, kitartás, és arra kell gondolni, amit mi már a másodiknál sokkal könnyebben végkezítünk, hogy tényleg tudod, hogy túl leszel rajta. Az elsőnél azt éred, hogy soha nem ér véget. De látod már az elsőt iskolában, mert így a másodiknál tudod, hogy egyszer véget ér, és könnyebb is. Az első az egy nagyon komoly krízis helyzet. Hazamentek a kórházból, és ott maradtok hárman. Egy síró, nem beszélő, furán kommunikáló újszülött. Nem érted a jeleit, igen, egyrészt fekete, és mind a ketten fejrek vagytok, és kérdőd nézel a feleségedre, és azt mondod, hogy na de Szilvi. És mondod, hogy nem én voltam. Az egy komoly krízis helyzet, tessék túlélni. Hát amekkora harc, akkora nagy összezárás férfi és nő között. Ezt közösen oldjátok meg, ez egy nagy csomag utána egyébként, hogy látod, drágám, 2 év kemény volt, de túléltük együtt. Amilyen nehéz most, olyan nagy összekovácsolást hoz majd, ha ezt közösen végigcsináljátok, úgyhogy nem ölitek meg egymást. Meg jó az összezárás szó, hogy egyébként a gyermek megérkezés, az pont ezt kéne, igen, hogy elérje, hogy ti ketten lesztek. Igen, csak nem azt, hogy ingerültekem volt, hogy azt éreztem, hogy meg akarok halni. És semmi értelme semminek. Jó, de előtte akartad pont... a Mikit is vinni, vagy? Volt egy ilyen, nem is tudom, építkezés, vagy valami, és így gondoltam, hogy ráztam éppen a gyereket 3 óra jövőtet, hogy csak így kilépnék az erkén, és csak így beleesnék a betonba, a és úgy elaludnék, és úgy tulajdonképpen mindennek vége lenne, és hogy semminek semmi értelme. Megpróbálom azt a cementes zsákot fölvinni a harmadikra, abba biztos bele. Hogy csak hadd feküdjek ide, hadd halljak meg, hadd csukjam le a szemem, és igen, ne bántsak, meghalok, ne bántsatok, nem nagy dolog. Csak de semminek semmi értelme, vége van, csak hadd halljak meg. Amikor már 18-re, 24-re, 72-re nem alszul, üvölt a gyerek, és azt hiszed, hogy nincs tovább. Szürke minden, és eltűnnek a színek. És úgy, igen, és semminek semmi értelme hirtelen, de aztán kijössz belőle, és egy gyönyörű gyerek lesz majd belőle. Nyilván most is az, de... 5-6 év. Nyilván most is nagyon szép, de hát majd azért 5-6 év múlva biztos szép. Szóval kitartás, nagy meló, de ugyanakkor nagyon nagy öröm. Nagyon nagy öröm. És visszaadja ezt majd a gyerek szeretett formájában, most még ti küzdötök vele, aztán majd kárpótol ő benneteket, úgyhogy kitartás. Jó, gyorsan száll az idő, egyszer kiröpül. 18-20 év és újra szabad. szabadok vagytok, erre gondoljatok. Egy 16 év is újra jutok majd egy moziba vagy egy színházba. Na, még egy utolsó tárgy. Írja azt, hogy egy szoftverfejlesztőnek tanulok, jött egy lehetőség, junior fejlesztőként dolgozhassak egy hatalmas cégnél, küldtek egy tesztfeladatot is, de most nem fog hozzá az anyám, lehet túl reggel van még nekem. Tudtok programozni? Programozni nem tudunk, viszont kapcsolját a Music FM-re, ők nem tudják elterelni a figyelmedet a munkától. Így van. Kicseréltétek a kanapét, Jani? Igen. Képzeljétek el, hogy nem csak, hogy nem, a kanapét nem cseréltük ki. Csak húzatot, ugye, mert az környezet. Bementünk, nagyon készségesek, nagyon jó fejek voltak, 30 ezer forintot visszafizettek. Azt mondták, hogy vagy az van, hogy egy hét múlva kicserélik teljesen, és akkor de nekünk ugye egy hétig oda kellene figyelnünk arra, hogy azért ne legyen étel maradékos, ne legyen mocskos, macska ne mászkáljon rajta, kutya ne feküdjön rá, stb. Tehát egy hét múlva kicserélték volna, vagy pedig kompenzálnak egy kisebb összeggel, és mi a kisebb összeget választottuk, egyébként nagyon ferek voltak. Na jó, akkor izgultam, hogy mi van. 9:30 múlt, pontosan 2 perce, jövünk mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz pontosan, 4 perc múlva. Hamar eljött ez a pünköst hétfő. Így van, idén is. Azért hétfő még ne jöjjön, még egy jó szombat, vasárnap legyen már benne. Csűrű a program? Csak otthon, semmi. Igen? Jó, aha, jönnek vendégek, főzünk, eszünk. Nem, mikor nem jönnek? Amúgy az is igaz, igen. Hát ha bezárom az ajtót, és nem tudnak bejönni, de addig jöjjenek. Hát figyelj, neked gyakorlatilag csak annyi lenne egy másik étteremnek a nyitása ott a Velencei tó partján, hogy fölszögellem az ajtóra. Nem, hanem egy kiraknál egy árlistát, így hétvégenként. Mennyi, grillhús. Nem jöttök le? Nem. Oké. Okay. Bringáznánk egyet, lehet húzni a tóba, főzök valamit. Nem, iszunk egy fröccsöt. Hát jó volt a múlt kösziátunk, nem szerintem végre nálam lesztek majd valamikor. Azt én annyira nem sütte. Én szerintem megcsinunk még kettőt nálam, mire az megérik a tiéd. Nem az volt, hogy egy stábuli van nálam. De az volt, de várjuk is a meghívást. Akkor, hogyha felesztőd van medence. Ezt mondtad. Ne, a szomszéd medencére gondolsz? Persze, hát a szomszédére mindenképpen. Átugrasz majd? Igen, és elutaznak a vidéki rokonokhoz. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggel. Hello, jó reggel, ciao. Hello. Halló, Tamás. Itt vagy, Tamás? Igen. Itt vagyok. Tamás, itt vagy? Halló. Tamás. Salgó tarjánból hívsz minket, azt látom. Így van. A hármas ugrás játékra jelentkeznék. Jól tezed, hát már annyira jelentkeztél, hogy be is kerültél az adásba. Na mit szólsz? Ki a segítséged? Ki a segítséged? Kollégák. Kollégák, ott vannak körülötted? Így van. Jó, na figyelj, akkor nekiállunk. Jó, így szól az első kérdés. Ki alakította Dr. Doug Ross-t a Vészhelyzet című tévésorozatban? Ez jó kérdés, tényleg. Rossz Doki, a Vészhelyzetből. Leghíresebb, annyira közhelyes kérdés, Rossz Doki, nagyon híres színét. Sármosan őszül. Kávét reklámoz. Jaja. Clooney? Azaz. Na jó, elfogadjuk. Sármosan őszül. Igen, de a következő már nem várunk. Így van, lehetett volna Búza Sándor is. Így van. Nem színész, még van. És nem sármos. Elítélés kérdése. Na, mi legyen a második kérdése? Gyerünk tovább. Hát... vanok az önbizalomra. Mi az eredeti vezetékneve János Vitéznek Petőfi Sándor költeményében? Kukorica János. Látod, hát tudod te ezt csak... testhez álló kérdést kell kapni, megy ez. Hát, így van. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Gyerünk tovább, nézzük meg az is mi. Hát ez lehetne tudni, hogy milyen témakör? Mindjárt megtudod. Hogy nevezik azt a néhány óráig élő rovart, ami az egyik folyónkról kapta a nevét? Hát ez nagyon könnyű, néhány óráig él csak. Tiszta virág. Így van. Kérdés. Gyönyörű egyébként, amikor ők így eljárják a kis násztáncukat. Milyen szép. 3-4 óra, milyen sűrű, ezért meg kell húznod minden, nem? Hogy beleférjen minden. Évekig fekszel az iszabban előtte. Évekig igen. Fekszel az iszabban, igen. A kabócalét is hasonló, rengeteg ideig báb vagy, kikelsz, 3-4-5 nap. Az vége. Pár talán szaporodsz, vége van. És készülsz rá 4 évet, hogy kabócalét. Egy nagyon nagy szexuális élet. Szép élet, egy jó orgazmus, aztán felzabálnak a pontyok. Így van. Na, Tamás, hát figyelj ide. Hát megvan az ajándékcsomag. Na. Na! Na, mi történt? Valaki kimászott az asztal alól? Így van, megzavagadok közben. Figyelj, van még egy plusz ajándékot, mutatom neked, hallgass meg, hogy mi az. Az önnyelménye, egy négy főre szóló családi belépőjegy és LEGO ajándékcsomag a LEGO Store Show-ra a Millenárison. www.lstore.eu. Van gyerek? Valahol? Ott a környéken? Van. Na akkor menjetek a LEGO Show-ra. Ez egy jó kiállítás. Kasz lesz. Jó? Jó, rendben van. Na. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Hello. Hello, szia. Ciao. Hát nagyot nem dumáltunk. Na, hát egy promót azért csináljunk belőle. Igen, nem volt annyira. De jött, elvitte az ajándékcsomagot és ment. Ez a játékos feladata. Igazából. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Trumpról beszélgettünk. Ugye csütörtökön este bejelentett, hogy visszalép a 2015-ben megkötött Párizsi klímaegyezménytől. Hát elmondtuk mi is a véleményünket. Azóta kiderült, hogy az Amazon, a Facebook, a Google, a Tesla, mindenki összefogott Trump ellen. Arnold Schwarzenegger üzent neki a saját oldalán, hogy mit gondol róla, és hát ezen azért egy kicsit mindenki ki van akadva. El is mondtuk mi is. El is mondtuk a véleményünket mi is, igen. Volt olyan hallgatók, aki azt írta, hogy ne politizáljunk, mert nem áll nekünk jól. Ez nem politizálás volt. De persze azért, mert Trump egy politikai vezető, a klímaváltozás. Nem, sajnos ez nem. Az inkább azért közélet, és az mindenkit érint. Azt is, aki nem. De jó lenne, hogy ez csak Amerika ügye lenne. Persze, csak Amerika ügye. Na, erről beszélgetünk, valamint János rajta kapták a budiban, hogy nem húzza le a vécét. És hát éles váltás. Éles váltás, de hát ugye a közelgő klíma. Mondjuk összefügg a kettő, mert amit Trump katasztrófa. Azt ugye megvédett. És én próbálom meghúzni a kézifékét. János annyira szorongani kezdett a Trump párizsi egyezménybe való kilépésén, hogy elment 10 perc a budira, és le se húzta, hogy vizet spóroljon, de rajta kapták a kollégák, és megvitattuk, és megpróbáltuk meggyőzni, hogy értjük, hogy most ő próbál balanszírozni, hogy visszajöjjön a világ a Trump után, de hogy azért vannak minimális normák, amiket azért egy környezetvédőnek is be kell tartani, azt, hogy tudom, hogy éves víz, meg ivóvíz, de lehúzzuk a budit, ha vécén voltunk. Ahogy szokták mondani, sok kicsi sokra megy, bár ez inkább a gatyámra. Isten, na hát megvitattuk. Mit lehet ilyenkor csinálni? Erről volt szó, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Mi történtek itt ma reggel, kérem szépen? Mi történtek itt ma reggel? Fogyatisztított vizem, iszák? Nagyon gyönyörűen. Egy litert betoltam belőle körből. Rá fogsz kapni az ízére. Amit megjósoltam, a felháborodás megvan. Megvan? Átfúrtuk a pultot. Vártunk rá fél évet, mert aztán átfúrtuk. Igen, de a lyukat eltakarja egy csap, tehát nagy, nem problémás. Hát nem. Nem kell az után busz után rohanni, ami nem vesz fel. Mi adnánk pedig azt az ajcsit. Uh-huh. Hát akkor jaj, de kár. Ezért a nyereményét megmutatjuk. Az ön ajándéka egy grillmester kezdő szett és egy 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalvány. Még akkor mi van, haza viszük mi? Nem, ezt kiküldjük neki, hiszen től majd később utolérjük, és akkor... Ja, jó. Erről testeszte több eszlámot, hazaviszem én. Egyébként van, a Viberen írt nekünk, azt írta, hogy bármit mond a zenei szerkesztőtök, mi magyarok szeretjük a nótát és a magyar zenét, szeretünk mulatozni, no! Ezt nagyon szeretjük, mulatozni, no! Szerettük volna a vetet. A Polgár Peti dal kapcsán még reggel. Élőben meghallgatni, igen. Na jól van. Hát váljunk szét akkor, drága barátok! Repüljünk a szélrózsa minden irányába, kicsi barátaim! Találkozzunk kedden! Keddig bírt ki. Ja, keddig. Hosszú lesz, de valahogy azért csak kibírom nélkületek. De jó, én ezt várom most, ezt a 3 napot. Legyetek sokat a szabadban. Jó, köszönjük, megpróbálunk majd. Van már fix program, János? Van. Ráadásul nagyon jó kis fix program van. Holnap megyek fel a várba. Egy 4 órás kis túrát fogunk letudni. Van egy Amrik Levente nevű történész srác, aki túrákat szervez a várba. És a vár emblematikus helyeit lehet majd végig látogatni, és ide megyünk Mónéval, miközben majd virágotan a kutyára vigyáz. Tökéletesen gyerekcentrikus. Így kell csinálni. Ez egy családcentrikus, gyerekcentrikus. Egykori kuplerályokat, a Gestapo egykori székházát, vagy székhelyét. Szabadkőműves helyeket, török pincéket. Viktorunk új otthonán. Az is benne van a túrában. A régi és fontos helyeket fogjuk végig látogatni. A Karmelita kolostort nem. Helyes. Sti? Elutazunk. De kedre visszajössz. Terveim szerint igen. De hát ez de ha másképp hozza, de ha másképp hozza a sors, akkor ki tudja. Ki tudja. Nem, egy baráti társasággal elmegyünk egy kicsit. Messzi vidékre. Helyes. Messzi vidékre megyünk. Ajándékot ne hoz, jó? Jó, hoztam volna, de most, hogy ezt így megpedzetted, és lemondasz róla ilyen könnyen, akkor nem. Jól van, vigyázzatok magatokra, drága, pici, apró, kicsi hallgatóink, jó? Bírjátok ki valahogy nélkülünk, és hát legyetek tényleg sokat a szabadban, aztán kedde 6 órakor mi jövünk. Itt vagyunk. A recept fönn van a Facebookon. Ja, hülye vagyok, recept tényleg, de hülye vagyok. Mi a recept? Sushi. Képzeljétek el, neki fogtam, megcsináltam, és mindenki azt mondta, hogy a sushi csak a rizsfőzést 30 évig tanulott, nyilván, tehát ha japán vagy is így nézel, akkor oké, meg lehet oldani, mielőtt elkezdtek ostorozni, az összes vidéki Osamban és Tescóban lehet mindent kapni. Készen sushi. Nem, azt is lehet készen is, de hogy tényleg van, mert ugye ehhez kell sushi. Ez egy alternatív sushi, Rákóczi Feri féle, gyors rizsből és torma levél. Nem, tényleg van minden. Tényleg vettél algalapokat? Milyen magam, makikat, mit csináltam? Az a legegyszerűbb, a maki a legegyszerűbb. Majom húsa. Majom, ma bizony, de tudod milyen finom az. Úgyhogy nem egy verhetetlen bonyolult a dolog, úgy mindent leírtam, meg lehet csinálni. Aha. És lehet kapni is az alkatrészeket. Olvasd el! Ne az! Aki van Vegas nem húzza le a pisiét, tudom, én tolom egyébként. Aki nem húzza le a pisiét, az ne a házzon. Igen. Az ne a nézd még 10 után budinak, akkor figyelek, és megyek utána. Szívesen lehúzom helyetted. És lassan csak 50 éves vagy, tehát akarod, lehúzom a budit utánad, meg megtörlöm a kis nózikádat, ha valami. Menjünk egyszerre, és csináljunk egy kereszteződés a levegőben. Én nem tudok így pisilni. Nem tudsz keresztbe kardozni? Nem, ha már valaki beszél, az nem tudok egyszerre beszélni, meg nyomni. Látszik, hogy nem voltál katona. Zavaraim van. Amikor 30 piszuár van egymás mellett reggel, és mindenki ugyanarra az egy dologra koncentrál, és senkinek nem megy. Egy idő után megszokott, muszáj. Na jó van, jövünk kedden 6 órakor. Puszi mindenkinek. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.